السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا حول ولا قوۃ الا بالله حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا آتنا من لدنک رحمہ وهیئ لنا من امرنا رشدا اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. الحمدللہ آج 22 اکتوبر 2023 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 117 نمبر انشاءاللہ ہوگا. آپ کے سوالات یہ ریئل ٹائم پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں، انشاءاللہ ان پرچیوں کو بھی ہم کور کریں گے. پہلے کرنٹ افیئر کے طور پر کچھ چیزیں میں ڈسکس کر لوں. پچھلے 2 ویکس میں ہماری جو اتوار کی اسپیشل جو کرنٹ افیئر کے طور پر ڈسکشن ہوئی تھی، وہ اس وقت جو حماس اور اسرائیل کے درمیان جو ایک کنفلکٹ چل رہا ہے فلسطین کے حوالے سے، اس پہ میں نے تفصیلی گفتگو کی تھی. چونکہ وہ ویڈیو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی فارم میں بھی لوگوں نے اپلوڈ کی مختلف ٹاپکس کے ذریعے مختلف انداز میں، اس میں بعض لوگوں نے شرارتن کچھ کلپس بھی کاٹ کے اپنا لکمہ اس کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کی. تو یہ کچھ تو لوگ قرآن پاک کے ساتھ بھی کرتے رہے ہیں. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ بار بار ان چیزوں کی کلیریفیکیشن دی جائے. وہ گفتگو پوری ایک ٹوٹیلٹی میں 1 گھنٹے کی گفتگو ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ ایک اوورال مقدمہ ڈسکس ہوا ہے، اس میں سے پک اینڈ چوز کرنا، کچھ اپنی مطلب کی بات نکالنا اور اپنا لکمہ میرے منہ میں ڈالنے کی کوشش کرنا کہ میں نے یہ بات یوں بیان کی ہے، تو یہ بالکل زیادتی والی بات ہے. تو آج والی جو ویڈیو ہے انشاءاللہ اس کی نیچے ہم ڈسکرپشن کے اندر لنکس ڈال دیں گے ان ویڈیوز کے، تاکہ اگر کسی کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو اسی ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لے. بار بار چیزوں کی کلیریفیکیشن دینا ضروری نہیں ہوتا، اس سے پھر نئے ٹاپکس ڈسکس نہیں انسان کر سکتا. آج کل چونکہ اب یہ جہاد اور قتال والا معاملہ دوبارہ سے شروع ہوا، اور اس میں بھی چونکہ اسرائیل اور یہودیوں کا ایک بڑا ایشو آ ٹپکا ہے مسلمانوں کے اوپر، تو اس کی وجہ سے جو اینڈ آف ٹائم کے پوائنٹ آف ویو سے جو احادیث اور آثار ہیں ان کو لوگ ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ صرف آج کل کے اسکالرز نہیں ہیں، ماضی میں بھی لوگوں نے بڑی کتابیں لکھیں، اور اللہ کے فضل سے جتنی پیش گوئیاں کی کوئی ایک بھی صحیح ثابت نہیں ہوئی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک کوئی انسیڈنٹ ہو نہیں جاتا آپ وثوق کے ساتھ کسی چیز کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے. اب یہ کہنا کہ جی جب انسیڈنٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد تو سب کو پتا چل جائے گا، نہیں جناب، اس کے بعد بھی سب کو پتا نہیں چلتا، سوائے ان لوگوں کے کہ جو لوگ خدا کو سیریس لیتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ پہلے بتایا جائے تو اس کا فائدہ ہے. تو پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری چیزیں بیان فرما دی، اور ظاہر ہے یہ ان لوگوں سے متعلقہ ہے جن لوگوں کے زمانے میں اس طرح کا معاملہ آئے گا. ورنہ آپ غزوہ ہند کو دیکھ لیں تو پچھلے 1000 سال سے غزوہ ہند ہو رہا ہے اور ابھی تک ہوا نہیں ہے. اس کے اوپر لوگوں نے چندے کھائے، لوگوں کے بچے ذبح کروا دیے، اور اسی طریقے سے تماشا چلتا رہا. یہی کچھ اب بھی ہو رہا ہے. اپنے مطلب کے لیے چیزوں کو جوڑنا اور اس میں جھوٹی روایتوں کا بھی سہارا لینا اور اپنی تھاٹس کو فٹ ان کرنے کی کوشش کرنا احادیث کے اندر ایک رزلٹ نکالنے کے لیے، یہ بڑی سخت زیادتی والی بات ہے. اور جو کوئی اس طرح کی حرکت کرتا ہے لوگ کہتے ہیں جی وہ دیکھیں جی انہوں نے تو بڑی پیاری اس کی تفصیل بیان کی ہے. اب ان سے پوچھیں یہ جو آپ تفصیل بیان کر رہے ہیں کیا یہ تفصیل اس طریقے سے قرآن و سنت میں وارد ہوئی بھی ہے؟ تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ جی ہمارا خیال ہے. تو انہیں بتائیں کہ جو آپ کے بزرگ تھے وہ بھی یہی حرکت کرتے رہے. کتنے بڑے بڑے فقہا اور محدثین مفسرین گزرے ہیں جنہوں نے یہ اسیسمنٹ کی تھی کہ یہ امت 1000 سال سے اوپر نہیں جائے گی اور قیامت قائم ہو جائے گی. اللہ کے فضل سے 15ویں صدی میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو کم از کم آج کل کے جو تخمینہ لگانے والے لوگ ہیں ان کی یہ اخلاقاً ذمہ داری ہے کہ اپنے ان بزرگوں کو کم از کم جھوٹا ڈکلیئر کریں. اگر جھوٹا نہیں کہہ سکتے احتراماً تو یہ تو کہیں کہ ان کے تخمینے غلط تھے. تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ اگر آپ کے بابوں کا یہ حال تھا تو سیدھے شاہی کوئی نہیں. ہاں تو یہ والی حرکتیں کرنا مجھے بھی مختلف لوگ ویڈیوز مختلف سکالرز کی بھیج رہے ہوتے ہیں. اب میں نام نہیں لیتا چونکہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ کون سے سکالرز ہیں جو یہ اس قسم کی تبازمائی کر رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں جواب دیں. بھائی جواب تو ہوتا ہے جب کوئی بات قرآن و سنت سے کرے. جو بندہ اپنا تخمینہ لگا کے کوئی بات کرتا ہے تو اس کا جواب تو یہی ہے کہ یار یہ قرآن و سنت میں لکھا نہیں ہوا. تو اس سے زیادہ سخت جواب لینا ہے تو پھر لعنت اللہ علی الکاذبین یہی دیا جا سکتا ہے. تو ہمیں اس معاملے میں معذور تصور کریں. اس قسم کے تخمینے ہم نہیں لگا سکتے اور اس میں سے نکالنا کچھ بھی نہیں ہے. لوگ باتیں کرتے ہیں اور صرف نمبر ٹانگنے کے لیے. دنیا دار قسم کے لوگ, لگژریس لائف گزارنے والے لوگ, اور وہ حکومت وقت سے مطالبہ کر رہے ہیں جی آپ بارڈر کھول دیں جی ہمیں جانے دیں وہاں. تو میں تو گورنمنٹ سے یہی اپیل کروں گا کہ بارڈر کھول دیں, جان چھڑا لیں ان سے ایک دفعہ. بڑا اچھا موقع ہے. ان کو آپ بائی شپ بھیجیں میڈیٹرینین سی میں, غزہ کے پاس جو پورا پورشن لگ رہا ہے 41 کلومیٹر کا, ٹھیک ہے, وہاں جائیں اپنے اپنے بزرگوں کو مدد کے لیے پکاریں اور دیکھ لیں گے ہم کہ کیا اینڈ ریزلٹ نکلتا ہے. ڈنڈوں کے ساتھ, سوٹوں کے ساتھ اس طریقے سے جہاد نہیں لڑا جاتا. نہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ آپ نے بغیر اسباب کو اختیار کیے ہوئے صرف مسبب الاسباب پر تکیہ کرتے ہوئے اپنے معاملات کو آگے لے کے چلنا ہے. ایسا تو نہیں ہوتا. ورنہ تو آپ کو بتایا جاتا کہ 10 دفعہ دروشی پڑھ لیں تو آپ کی بھوک ختم ہو جائے گی, 10 دفعہ سبحان اللہ پڑھ لیں تو آپ کی پیاس ختم ہو جائے گی. اس طرح تو نہیں ہوتا. ایسا تو نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ کہانیاں کرواتے ہیں, آپ سنتے رہیں. اور پھر میرے خلاف وی لاگز بنا رہے ہوتے ہیں جس طرح میں نے یعنی پابند کیا ہوا انہیں وہاں نہ جانے پہ, یا بارڈر کھولنا میری ذمہ داری ہے. بھائی میں نے کوئی آپ کو روکا ہوا ہے؟ میں تو آپ کو گراؤنڈ ریئلٹیز بتا رہا ہوں. جہاد سے نہیں روکا بھائی, لیکن آپ کو بتایا کہ جہاد کس طریقے سے ہونا ہے, کن لوگوں کی ذمہ داری ہے, کہ انہوں نے آرمڈ کنفلکٹ کرنا ہے, کس نے فائنینشل سپورٹ دینی ہے, اور یہ معاملات کس طرح چلنے ہیں. ایسے نہیں ہونا کہ ہر بندے نے بندوق اٹھانی ہے, نہ ہر بندے کو بندوق مل سکتی ہے. تو ہماری طرف سے جو ان پٹ ہے ہم وہ دیں گے, لیکن یہ والی ان پٹ دینا جس طریقے کی ان پٹ یہ چاہ رہے ہیں تو وہ تو ہمیں تو تابوت ہی ارینج کرنے پڑیں گے ان کی لاشیں اٹھانے کے لیے. اس جہاد کو نقصان ضرور ہوگا, اس سے فائدہ کوئی نہیں ہوگا. اور پھر یہ آگے کہہ رہے ہیں انجینئر صاحب روک رہے ہیں. بھائی میں نے کب روکا ہے؟ جاؤ, جان چھوڑو ہماری, سارے پہنچ جاؤ وہاں. میں نے کیوں روکا ہے؟ میں نے تو تب روکا ہو کہ میں نے کسی کو باندھ دیا ہو یا کوئی کرفیو لگا دیا ہو. نہ میں گورنمنٹ کے اندر ہوں, نہ میں اسٹیبلشمنٹ کے اندر ہوں. جائیں بھائی, آپ کو کس نے روکا ہوا ہے؟ آپ لوگ اپنے پولیٹیکل گینز کی خاطر دھرنے دے سکتے ہیں, اب کیوں نہیں دھرنا دے رہے ہیں آپ بارڈر کھلوانے کے لیے؟ بڑوں نہ جڑے, کیوں نہیں دے رہے؟ میں نے روکا ہوا ہے, میں نے پابندی لگائی ہوئی ہے. تو بس صرف ایک پوائنٹ سکورنگ کرنے کے لیے. اس میں سے جو اصل چیز نکالنے کی وہ یہ ہے کہ اینڈ پہ انہوں نے آپ کو اپنا اکاؤنٹ نمبر نیچے شیئر کروانا ہوتا ہے کہ جی آپ تو پہنچ نہیں سکتے, ہمیں پتا ہے, تو ہمارا رابطہ ہو گیا, ہم انشاءاللہ آپ ہمیں چندے دیں ہم وہاں پہنچا دیں گے. وہاں آپ ذرا مصر کے بارڈر کے اوپر دیکھیں آلریڈی جو مصر کے لوگوں نے جتنی امداد بھجوائی ہوئی ہے نا, ابھی تو کل رات کو انہوں نے تھوڑا سا بارڈر کھولا ہے اور کچھ 20 کے قریب ٹرک انٹر ہونے دیے ہیں. تو یہاں سے کوئی امداد نہ بھی بھیجے, آلریڈی مصر کے لوگوں نے اتنا کچھ بھیج دیا ہے کہ جتنے لوگ ہیں ان سے کئی گنا زیادہ انہوں نے راشن ان کے لیے اویلیبل کر دیا. تو مہربانی کر کے یہاں آپ کسی کو اس طریقے سے چندہ نہ دیں, یہ انہی کے اوپر لگنا ہے, کیونکہ یہ لوگ وہاں پہنچ نہیں سکتے نہ پہنچا سکتے ہیں, نہ ان کا پہنچایا ہوا وہاں ایکسپٹ ہونا ہے. وہ آپ کو پتا ہے وہ تو مصر کے ساتھ, حالانکہ اسرائیل کے بڑے اچھے تعلقات ہیں, اس کے باوجود وہ تو ان کی چیزوں کو بھی بغیر تلاشی کے اندر نہیں جانے دے رہے. کتنا پریشر ہے, اس کے باوجود ان لوگوں کی چیزیں کہاں انٹر ہونے دینی ہے. تو یہ کچھ بھی نہیں ہونا, یہ پیسے انہی کی جیبوں میں جانے ہیں, انہوں نے نئی گاڑیاں نکلوانی ہیں, انہوں نے اور پلاٹس خریدنے ہیں. تو مہربانی کر کے ہاں ایک ان کے مشورے پہ آپ عمل کریں, وہ بڑا اچھا مشورہ ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دعا کریں, بالکل اس مشورے کے اوپر آپ عمل کریں, دعا کریں, قنوت نازلہ پڑھیں. ہم خود پڑھ رہے ہیں اتنے دنوں سے قنوت نازلہ, تو یہ کام کرنے کا ہے. باقی آپ تفصیلی ویڈیو میری دیکھ لیں تو اس میں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا چیزوں کا. قرب قیامت کی جو نشانیاں ہیں نا, یہ ایک الگ سے ایک پورا ٹاپک ہے. اس کے اوپر پوری دنیا میں مختلف اسکالرس تباہ آزمائی کرتے ہیں, ویڈیوز میں بھی کتابی شکل میں بھی اپنی اسیسمنٹس لگاتے ہیں. اب میرے اندر اتنی ضرورت نہیں ہے کہ میں اس لیول پہ آگے جاؤں, میں صرف ان نشانیوں کے بارے میں آپ کو بتا سکتا ہوں جو پوری ہو چکی ہیں پہلے سے. مستقبل قریب میں یا مستقبل بعید کے اندر جو ہونے والی ہیں ان کے بارے میں بتا سکتا ہوں, لیکن پریزنٹ ٹائم میں اس وقت یہ کون سی نشانی پوری ہو رہی ہے یہ بتانا میرے لیے پاسبل نہیں جب تک کہ وہ اسٹیبلش نہ ہو جائے. قیامت کی سب سے بڑی نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں آنا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, امام جعفر علیہ السلام نے اپنے والد امام باقر علیہ السلام سے اور انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی بھی ممبر پر تشریف لاتے آپ کی آواز بلند ہو جاتی, آنکھیں سرخ ہو جاتی, غصے میں اضافہ ہو جاتا, گویا کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہے. یعنی اگریسو سٹائل میں گفتگو کرنا ممبر کی ریکوائرمنٹ ہے. ممبر کی ریکوائرمنٹ طارق جمیل سٹائل یا غامدی سٹائل نہیں ہے, بلکہ محمدی سٹائل ہے, جس کے اوپر یا ڈاکٹر اسرار صاحب عمل کرتے تھے یا اللہ کے فضل سے میں عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے حمد و صلات کے بعد, فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. یہ صحیح مسلم میں بھی خطبہ موجود ہے, سنن نسائی کے اندر بھی موجود ہے, میں نے کئی دفعہ بیان کیا. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں جیسا کہ یہ دو انگلیاں, یعنی نبی علیہ السلام اور قیامت کے درمیان اب کوئی اور فاصلہ نہیں ہے, حالانکہ 1500 سال گزر چکے ہیں. اب مجھے بتائیں جب صحابہ کرام یہ بات سنتے ہوں گے تو ان کے دماغ میں تو ہوگا 50-60 نہیں تو 100 سال بعد قیامت آئی جائے گی. اور بعض لوگوں نے ایک حدیث سے دھوکہ کھایا بھی, وہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 100 سال نہیں گزریں گے, اس وقت جتنے روئے عرض پہ لوگ موجود ہیں ان پہ قیامت قائم ہو جائے گی. اور وہ غیر مسلم بھی اس حدیث کو بخاری مسلم کی اٹھا کے کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارے نبی کی تو خبر غلط نکلی, حالانکہ اس کے کئی ایک طرق موجود ہیں بخاری مسلم میں. اور اس میں ایک طریق کے اندر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حالانکہ وہ 100 سال پورے ہونے سے پہلے ہی شہید ہو گئے 74 ہجری میں, نبی الاسلام کی وفات کے بعد 63 ایئرز تک زندہ رہے, ابھی 100 سال پورے نہیں ہوئے. یا تو ہوتا نا کہ 100 سال پورے ہو جاتے تو پھر آپ کہیں گے عبداللہ بن عمر نے تاویل کر دی باطل, نہیں, ابھی 40 سال پڑے ہوئے ہیں. اور وہ جب یہ حدیث بیان کرتے تھے تو وہ ساتھ بتاتے تھے کہ نبی الاسلام نے فرمایا تھا کہ جو اس وقت لوگ موجود ہیں ان پر قیامت قائم ہو جائے گی, مراد یہ کہ یہ قرن ختم ہو جائے گا, یہ زمانہ ختم ہو جائے گا اور اگلی جنریشن سٹارٹ ہو جائے گی. آلموسٹ 100 سال کے اندر ایک جنریشن شفٹ ہو جاتی ہے دوسری میں. تو عبداللہ ابن عمر نے اپنی زندگی میں بتا دیا تھا کہ نبی الاسلام یہ نہیں کہنا چاہ رہے تھے کہ قیامت آ جائے گی, وہ تو واضح موجود ہے بخاری مسلم میں حدیث جبریل جب حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آ کے مختلف سوالات کرتے ہیں، ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ قیامت کب آئے گی، تو نبی علیہ السلام کیا دیتے ہیں نا، 100 سال بعد آئے گی. آپ نے فرمایا کہ جو شخص سوال پوچھ رہے نا، جس شخص سے پوچھا جا رہا ہے وہ اس سے زیادہ نہیں جانتا جو کہ پوچھنے والا پوچھ رہا ہے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ نشانیاں بیان فرما دے، تو آپ علیہ السلام نے کچھ نشانیاں بیان کی. اور یہ حدیث جو ہے یہ مسلم شریف کی پہلی حدیث ہے کتاب الایمان میں 93 نمبر، 92 تو روایات مقدمے کی ہیں، 93 نمبر روایت یہ ہے. اور یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، وہاں پہ بھی نبی علیہ السلام کہہ سکتے تھے نا کہ 100 سال بعد آ جائے گی. تو عبداللہ ابن عمر نے بالکل کلیئر کیا کہ یہ صحابہ کا قرن ختم ہو جائے گا، زمانہ ختم ہو جائے گا. اور وہ اگزیکٹلی ہوا ہے. آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واسلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو شیعان علی میں سے تھے اور جنگ صفین میں مولا علی کے ساتھ رہے، مولا علی سے حدیثیں بھی روایت کیں، یہ آخری صحابی ہیں جو دنیا سے گئے نبی الاسلام کی وفات کے 100 سال کے بعد، آلموسٹ 110 ہجری کے اندر. آپ علیہ السلام کی وفات 11 ہجری کے سٹارٹ میں ہوئی ہے اور یہ 110 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. ابو طفیل عامر بن واسلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہی صحابہ کا قرن یعنی وہ زمانہ 100 سال میں ختم ہو گیا. یعنی صحابہ کرام اور ان کے زمانے کے لوگوں کے اوپر قیامت قائم ہوگی، کیونکہ مرتے قیامت شروع ہوگی نا ان کی. اس سے مراد وہ بڑی قیامت نہیں ہے. تو آپ ایمانداری سے بتائیں، جب صحابہ کرام یہ سنتے ہوں گے کہ یہ 2 انگلیاں جیسے ساتھ بھیجی گئی، تو ان کے دماغ میں کیا آتا ہوگا؟ 100 سال نہیں تو 150-200 سال ان کے دماغ میں بھی تھا کہ 1500 سال تو ہم گزار چکے ہیں، ابھی پتہ نہیں اور کتنے گزرنے. تو نبی علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لانا یہ خود قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. پھر نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں کچھ نشانیاں قیامت کی، ایک کا ذکر تو قرآن میں بھی ہے، سورۃ القمر کا سٹارٹ، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قریب آ گئی قیامت اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. اس کانٹیکسٹ میں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کے لیے نشانی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا تھا اور وہ ہیرا پہاڑ کے دائیں اور بائیں ہوا اور پھر جڑ گیا. تو قرآن نے اس واقعے کو قیامت کی نشانی بتایا. اور یہ نشانی کب پوری ہوئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں. تو اس سے آپ کا دماغ کھل جانا چاہیے کہ کسی نشانی کا آ جانا یہ اس چیز کی دلیل نہیں ہے کہ بس قیامت آئی کہ آئی، اس کا علم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. اور قرآن میں یہ ٹاپک جگہ جگہ آیا کہ اے نبی آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین، اے نبی تم فرما دو کہ اس کا علم تو اللہ کے ساتھ خاص ہے اور میں تو نہیں ہوں مگر ڈر سنانے والا. تو قیامت کا علم یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کہ وہ کب آنی ہے. لہذا یہ وی لاگ ضرور دیکھا کریں، محظوظ ہوا کریں، اس میں سے نکلنا کچھ بھی نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے. باقی جو نشانیاں ہیں وہ الحمدللہ میں نے تفصیل کے ساتھ بیان کی ہیں، لیکن جو کچھ آپ نکالنا چاہتے ہیں نا وہ میں کبھی بھی نکال کے نہیں دوں گا، نہ میری جرت ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش کروں عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، تمہاری اس وقت کیا شان ہوگی کہ جب عیسیٰ ابن مریم تم میں عادل حکمران کی حیثیت سے نازل ہوں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے یعنی سب لوگ اسلام قبول کر لیں گے، اور مال کی ریل پیل ہوگی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مستقبل کی یہ خبر دے دی کہ عیسیٰ ابن مریم نے اس دنیا میں اترنا ہے. عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں امت کا یہ اجماعی عقیدہ ہے، سنی ہو شیعہ ہو، کہ انہوں نے قیامت سے پہلے اس دنیا میں تشریف لانا ہے اور اپنے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمانوں پہ اٹھایا تھا. اس حوالے سے میں نے تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروائی بھی ہے، میں آج اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا ورنہ ٹاپک اور طرف نکل پڑے گا. ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں کہ قرب قیامت میں جب عیسیٰ ابن مریم دجال کے خلاف قتال کریں گے اور مسلمان ان کے ساتھ ہوں گے، تو اگر کسی پتھر یا درخت کے پیچھے بھی کوئی یہودی چھپا ہوگا میدان جنگ میں، یہ عام حالت میں یہ بات نہیں ہے، تو وہ پتھر اور درخت بھی بول اٹھے گا، اے مسلم میرے پیچھے یہودی ہے، اسے قتل کر دو، سوائے غرقد کے درخت کے جو کہ یہودیوں کا درخت ہے. غرقد ایک جھاڑی نما درخت ہے لیکن انتہائی گھنا وہ درخت ہوتا ہے، اس میں انسان چھپ جائے تو وہ نظر نہیں آتا. وہ پناہ دے گا یہودیوں کو، باقی اور کوئی چیز پناہ نہیں دے گی. اور یہ بات ہو رہی ہے میدان جنگ کی، عام حالت کی یہ بات نہیں ہے کہ مسلمانوں نے یہودیوں کو قتل کرنا ہے یا یہودیوں نے مسلمانوں کو قتل کرنا ہے. تو اس میں واضح الفاظ ہیں یا مسلم، تو مجھے بتائیے جب تک مسلمان مسلمان ہو نہیں جاتا، یعنی وہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، اس قسم کی فرقہ واریت کی لعنت سے باہر نہیں نکلتا، اس وقت تک آپ کس طرح یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم آ جائیں یا امام مہدی علیہ السلام آ جائیں اور دجال والا معاملہ ہو؟ اس طرح تو نہیں ہوگا. ورنہ اگر مہدی جو ہے وہ سنی میں آئے تو شیعہ نے نہیں ماننا، شیعہ میں آئے تو سنیوں نے نہیں ماننا، اور خدا نہ خواستہ اہل حدیث میں آ گئے تو باقیوں نے کہنا ہے یہ انگریزوں کا ایجنٹ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو پتا ہے بڑے اچھے طریقے سے. اس کا مطلب ہے کہ جس طریقے سے دجالی نظام ویلکم کہے گا نا دجال کو، اسی طریقے سے ایک مسلم نظام بھی ہوگا جو امام مہدی علیہ السلام کو ویلکم کہے گا، جو سنی شیعہ کی تفریق سے بالا تر ہوگا. ابھی فی الوقت تو اس طرح کے اثار آپ کو نظر نہیں آ رہے، اگرچہ اس طرف معاملہ چل پڑا ہے اللہ کے فضل سے. ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے کتنی بڑی تبدیلی آئی ہے، دنیا میں ہر جگہ ایسے لوگ ہیں جو یہ آواز بلند کر رہے ہیں فرقہ واریت کے خلاف، لیکن بہرحال اس میں ٹائم لگے گا. تو اس سے پہلے تو امام مہدی کو تو بھیج کے قتل کروانے والی بات ہے، 500 کے قریب جعلی مہدی تو قتل ہو چکے ہیں ابھی تک، تو وہ تو غیبی مدد ہوگی اس امام کے ساتھ. اور ظاہر ہے اسی صورت میں کہ جب اکثریت مسلمانوں کی انہیں لیڈرشپ کے اوپر ایکسپٹ کرے گی. اس وقت تو آپ کے سامنے ساری فرقہ واریت ہے. تو اس طرح کی جو احادیث ہیں ان کے ساتھ یہ والا جو پہلو جڑا ہوا ہے نا، اس کے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے. ویسے لوگوں کو خوابوں کی دنیا میں رکھنا اور یہ کہنا کہ مسلمان بالکل یونائٹ ہے، ایسا تو نہیں ہے. آپ کو بھی پتا ہے کیا صورتحال ہے مسلمانوں کی. دجال کے حوالے سے بخاری اور مسلم میں درجنوں احادیث ہیں، خصوصاً مسلم شریف کے اندر تو بڑی تفصیل کے ساتھ. یعنی ذخیرۂ احادیث میں جتنی احادیث صحیح مسلم کے اندر دجال والے چیپٹر میں آئی ہیں اور کسی کتاب کے اندر نہیں آئی ہیں. یہ آپ کو کمبائنڈ فارم میں مشکات المصابی کے اندر تیسری جلد کے اندر آپ کو یہ ساری احادیث ایک خاص ترتیب کے ساتھ مل جائیں گی. مشکات کو میں نے انسائکلوپیڈیا آف حدیث ڈکلیئر کیا ہے، یہ آج سے آلموسٹ 700 سال پہلے یہ کتاب فائنل ہوئی ہے. اس کے تعارف پہ میں نے پوری ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے، وہ آپ دیکھ لیجئے گا. بہرحال یہ اہل سنت کی مین سٹریم کی جتنی کتابیں ہیں بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک، اس کے علاوہ بھی اور کتابوں کے سمجھ لیں نوٹس ہیں، اس میں جو تیسری جلد میں آلموسٹ 57 کے قریب احادیث صرف دجال اور نزول عیسیٰ سے متعلق ہیں، وہ آپ پڑھیں انشاءاللہ آپ کو اوورال ایک بلو پرنٹ سامنے آ جائے گا اس حوالے سے. میں تو اس میں سے جو کنکلوژن ہے وہ آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. یعنی سب کی تو یہ خواہش ہے نا کہ اس فتنے سے بچیں، اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا، یہی چیز ہے. اس سے زیادہ ہم کیا کر سکتے ہیں، اور اس سے زیادہ کی ضرورت بھی نہیں ہے. خام خواہ اس کے اوپر ایک ہنگامہ کھڑا کر کے اور اپنی طرف سے چیزیں ایڈ کر کے لوگوں کو اپنے خیالات کا اسیر کرنا، یہ بڑی سخت زیادتی والی بات ہے. اس کی وجہ سے پھر احادیث والا معاملہ تو بیک فٹ پہ رہ جائے گا. دجل عربی زبان میں کہتے ہیں دھوکے کو، جھوٹ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اور یہ جو دجال ہے اسے المسیح خود دجال کہا گیا ہے، یعنی جھوٹا مسیح. سچے مسیح کون ہے؟ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام. اور جھوٹا مسیح کون ہے؟ المسیح الدجال، جو بالکل قرب قیامت میں آئے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک دھوکا ہے انسانیت کی آزمائش کے لیے. یہودیوں کے ہاں یہ چیز موجود ہے, ان کی پوری ہسٹری میں آپ کو انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے بڑی تفصیلات ملیں گی, اور یہ ان کا ایک سمجھ لیں شغف ہے, انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں سارا یہ نالج رکھنا. ان کی کتابوں میں پروفیسیز بھی موجود ہیں, ان میں سے جو سب سے بڑی پروفیسی جس کے اوپر یہ اسرائیل بھی قائم کیا ہے ان لوگوں نے, وہ یہ ہے کہ قرب قیامت میں ایک مسیح آئیں گے جنہوں نے پوری دنیا کے اوپر حکومت قائم کرنی ہے. وہ مسیح آ کے چلے بھی گئے, لیکن انہوں نے انہیں دجال کہا, نعوذ باللہ, آؤٹ آف ویڈ لاک کہا, گالیاں دی, سن آف مین کہا عیسیٰ ابن مریم کو. اللہ تعالیٰ نے ان کی جان بخشی کی اور انہیں زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا. اب قرب قیامت میں جب دجال آئے گا تو یہ اس کو اپنا وہ مسیح مان لیں گے, اور پھر اس کو قتل کرنے کے لیے عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیجیں گے. لہذا یہ جو پرسنالٹیز ہیں یہ دو ہیں, ایک عیسیٰ مسیح ہے جو اوریجنل مسیح ہے, اور ایک ہے مسیح الدجال جو جھوٹا مسیح ہے جسے ہم دجال کہتے ہیں. یہودیوں کا لیڈر وہ مسیح ہوگا جو دجال ہے, اور مسلمانوں کا اور کرسچنز کا لیڈر, کیونکہ کرسچنز بھی اسلام قبول کر لیں گے, یہ اب الگ سے ایک ٹاپک ہے. میں آج عیسیٰ ابن مریم والے ٹاپک کو ڈسکس نہیں کر رہا, ورنہ ایک گھنٹہ اس کے لیے الگ چاہیے. وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں تفصیل کے ساتھ, حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام. میں دجال کے ٹاپک کو فی الوقت ٹچ کر رہا ہوں. تو یہ عیسیٰ ابن مریم اسے قتل کریں گے, وہ تفصیلی احادیث موجود ہیں بخاری اور مسلم کے اندر. میں چند ایک احادیث کور بھی کر دوں گا آج انشاءاللہ تعالی. بہرحال اس میں ہمارے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ صحیح مسلم کے اندر تین احادیث ایسی ہیں جن میں ایک ہی وظیفے کا ذکر ہوا ہے, اور وہ ہے سورۃ الکہف کا. صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص بھی سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات حفظ کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے بچ جائے گا. دوسری حدیث میں آیا ہے سورۃ الکہف کی آخری 10 آیات, اور تیسری حدیث میں آیا ہے مسلم شریف کی کہ جب تم دجال کو اپنے سامنے پاؤ تو اس کے سامنے سورۃ الکہف کی پہلی چند آیات, وہی 10 آیات تلاوت کرنا, تو اللہ تعالیٰ تمہیں محفوظ کر دے گا. تو اس کا مطلب ہے یہ آیات مسلمانوں کو یاد بھی ہونی چاہیے, اور ان سے رزلٹ کیسے نکالنا ہے کہ جب دجال سامنے آئے گا تو اس کے سامنے یہ آیات پڑھنی ہے, جس طرح کہ ہم مختلف بلاؤں سے بچنے کے لیے سنت اذکار دعائیں پڑھتے ہیں. بخاری میں حدیث ہے جو رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سو جائے صبح تک ایک فرشتہ اس کی حفاظت کے اوپر مامور ہو جائے گا. یہی ہے نا. اب اس کو یہ کہنا ہے کہ جی آیت الکرسی کا ترجمہ پڑھے, اس میں سے رزلٹ نکالے, اور رات کو شیطان کے ساتھ علمی ڈبیٹ کرے تو ایک فرشتہ حفاظت میں مامور ہو جائے گا, یہ کر رہے ہیں ہمارے یہ وائزین جی. سورۃ الکہف میں سے تو یہ نکلتا ہے بھائی, واضح الفاظ ہیں اس میں. ابھی تک جو حدیثیں عام کی ہیں انہوں نے وہ دو حدیثیں عام کی ہوئی ہیں کہ پہلی 10 آیات اور آخری 10 آیات حفظ کر لے, تو اس میں تو ان کو بھاگنے کا راستہ مل جاتا تھا ان وائزین کو. وہ کیا راستہ ملتا تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ ان 10 کو حفظ کرنا ہے, اس کا فہم سمجھنا ہے آپ نے. دو حدیثوں میں تو ان کا کام چل جائے گا. جو تیسری حدیث میں مسلم شریف سے بتا رہا ہوں کہ جب دجال سامنے آئے تو تم نے ابتدائی آیات اس کے سامنے قرات کرنی ہے, قرات کے الفاظ ہیں, تو اللہ تعالیٰ تمہیں بچا لے گا. یعنی یہ وظیفے کے طور پر ہے, یہ نہیں ہے کہ ان کا مفہوم جو ہے دجال سے ڈسکس کرنا ہے. یہ بالکل واضح ہے. باقی یہ بات ٹھیک ہے کہ سورہ الکاف میں سمجھتا ہوں قرآن حکیم میں جامع ترین سورتوں میں سے ایک سورت ہے, اور سورۃ الکاف کا جو مرکزی ٹاپک ہے نا, وہ دنیا پرستی کی مذمت ہے. مرکزی ٹاپک اس کا سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک کہ دنیا کے کتے نہیں بننا, دنیا کی زندگی عارضی ہے, اصل زندگی آخرت کی ہے. اب اس میں چند ایک واقعات چونکہ ڈومیننٹ آ گئے ہیں تو لوگ سورۃ الکاف میں ان واقعات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, لیکن اس کا جو مرکزی ٹاپک ہے چاہے وہ پہلی 10 آیات پڑھ لیں یا آخری 10 آیات اور بیچ میں بھی, وہ ہے دنیا کی زندگی کی بے ثباتی. قرآن کے دو ہی ٹاپک ہیں, عقیدہ توحید اور دوسرا ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے. باقی جو رسالت کا عقیدہ ظاہر ہے وہ تو اس کے اندر امپلائڈ ہے کہ رسولوں کے ذریعے یہ ہمیں چیزیں پتہ چلی ہیں. تو عقیدہ توحید, رسالت اور آخرت. تو یہ جو تیسری حدیث ہے جس میں آیا کہ دجال سامنے آئے تو تم نے یہ قرات کرنی ہے, اللہ تعالیٰ تمہیں بچا لے گا, اس کا مطلب ہے کہ اس کا تعلق وظیفے کے ساتھ ہے. باقی ٹھیک ہے, آپ نے جتنی مرضی اس کی تفسیر بیان کرنی ہے وہ کریں. سورۃ الکاف کے اندر دنیا کی زندگی کی جو مذمت آئی ہے, یعنی دنیا میں ڈوب نہ کوئی جائے, ورنہ تو دنیا کی زندگی میں آپ نے رہنا ہے, پھر دنیا حسنہ اللہ سے مانگنا ہے, لیکن اس کو اپنے اوپر حاوی نہیں کرنا. اس کے علاوہ سورۃ الکاف میں اصحاب الکاف کا واقعہ آیا, ذوالقرنین بادشاہ کا واقعہ آیا, موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ, یاجوج ماجوج کا بھی ذکر ہے, اور پھر کنکلوژن دوبارہ ہوئی ہے دنیا کی زندگی کی مذمت کے اوپر اور عقیدہ توحید کے اوپر. آپ خود پہلی 10 آیات پڑھ لیں اور آخری 10 آیات پڑھ لیں. باقی آپ نے جو ضرب تقسیمیں لگانی ہیں, کسی چیز کو جوڑنا ہے, وہ کرتے رہے. وہ تو لوگوں نے تو قرآن سے یو فون بھی نکال دیا ہے. یو فون تو لکھا ہوا ہے قرآن میں, اب یہ یو فون وہ یہ والا یو فون تو نہیں ہے. تو اس طریقے سے آپ نے چیزیں ضرور جوڑنی ہیں, وہ جوڑیں. لیکن اوور آل جو واضح حدیث یہ ہے کہ جب دجال سامنے آئے تو پہلی 10 آیات تلاوت کرنی ہے. تو امت کو بتانے کا کام یہ ہے کہ پہلی 10 آیات کو آپ حفظ کریں, باقی جو قرآن کی تعلیمات کو ترجمے سے پڑھنا, اس کے فارم کے اوپر عمل کرنا, اسے حرز جاں بنانا, اس میں تو مجھ سے زیادہ کون زور دیتا ہے. میں نے تو آگے کہا کہ خدا کے لیے طوطے بنا کے نہ نکالو حفاظ کو, قرآن کے مفہوم کو سمجھیں, اپنے عقیدے کو درست کریں. لیکن اس میں یہ غلوف کرنا کہ اور چیزیں نکالنا شروع کر دینا اور اس کا کوئی اینڈ ہی نہ ہو, یہ والی زیادتی نہ کریں. پلیز امت کو اس کے حال کے اوپر چھوڑ دیں قرآن و سنت تک, جتنا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمایا. تو یہ بالکل واضح ہے کہ قرات کرنی ہے, اس کے لیے آپ کو 10 آیات یاد ہونی چاہیے. اور جامع ترمذی میں اس کو سپورٹیو ایک روایت بھی ہے, اس کی صحت میں کلام ہے لیکن بعض کے نزدیک وہ درست بھی ہے. اس میں ہے کہ روزانہ ان 10 آیات کی تلاوت بھی کی جائے, تو میں اسے فٹ ان سمجھتا ہوں اس کے اندر, اس اعتبار سے کہ جو روزانہ ان 10 آیات کی تلاوت کرے گا تو ہی اسے زبانی یاد بھی رہے گی. جو چیزیں آپ روزانہ پڑھتے ہیں وہی آپ کو زبانی یاد رہتی ہیں, ادروائز تو بندہ بھول جاتا ہے. تو روزانہ کم از کم ایک دفعہ, بھلے فجر کے بعد یا مغرب کے بعد, پہلی 10 آیات سورۃ الکہف کی یہ حرز جاں بنائے کہ انہیں آپ نے پڑھنا ہے. باقی اس کی تفسیر تو میں نے ویڈیو میں ریکارڈ کرائی ہوئی ہے, وہ آپ ضرور دیکھیں. ڈاکٹر سرار صاحب نے بھی بڑی تفصیل کے ساتھ ریکارڈنگ کرائی ہے, وہ بھی آپ دیکھیں. پورے قرآن کو ظاہر ہے ہم نے فالو کرنا ہے, ترجمے کے پوائنٹ آف ویو سے, اس کی تعلیمات کے پوائنٹ آف ویو سے. اور بخاری مسلم میں ایک اور حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر نماز میں ہمیں حکم دے دیا ہے کہ چار چیزوں کے شر سے آپ نے اللہ کی پناہ طلب کرنی ہے نماز کے تشہد کے اندر. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال, یعنی جہنم کے عذاب کے اگینسٹ, قبر کے عذاب کے اگینسٹ, زندگی اور موت کے فتنے کے اگینسٹ, اور جھوٹے دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے ہر نماز کے تشہد میں آپ نے یہ دعا مانگنی ہے. تو یہ دو وظائف ہیں بھائی, سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات روزانہ پڑھیں, یاد کریں, اور خدا نخواستہ کبھی دجال کا سامنا ہو جائے تو اس کے سامنے اس کو آپ تلاوت کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ ہر نماز کے ہر تشہد کے اندر آپ جہاں اور دعائیں مانگتے ہیں وہاں پہ یہ دعا بھی آپ نے مانگنی ہے. اور یہ دعا تو اتنی اہم ہے کیونکہ بخاری مسلم میں الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام حکم دیتے تھے یہ دعا مانگنے کا. تو مسلم شریف میں ایک روایت امام مسلم لے کے آئے ہیں کہ جو طاؤس تابعی تھے ابن عباس کے شاگرد، ان کو یہ پتا چلا کہ ان کے بیٹے نے تشہد میں یہ دعا چھوڑ دی ہے، تو انہوں نے اسے بلا کے کہا کہ یہ دعا تشہد میں مانگو ورنہ اپنی نماز ہی دوبارہ پڑھو. یعنی اس لیول تک تابعین اس دعا کا اہتمام کرتے تھے. باقی دعائیں بھی مانگے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار. اصحاب الکاف کی دعا جو میرا بھی وظیفہ ہے، جو پہلی 10 آیات میں آتی ہے سورۃ الکاف کی 10ویں آیت یہی ہے، ربنا آتینا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اور اس کا ترجمہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، تو وہ آپ کے اوپر وہ کیفیت طاری ہوگی. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. یہ والی دعا بھی، جتنی قرآنی دعائیں ہیں وہ آپ مانگے تشہد کے اندر، وہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے، جب تشہد پڑھ چکو درود شریف تو جو چاہو اپنے رب سے مانگو. تو جتنی سنت دعائیں قرآن و سنت کے اندر جو دعائیں معصورہ آئی ہیں وہ آپ ساری کی ساری مانگا کریں، وہ آپ کا اپنا ایک شغف ہے. کہ لیکن ظاہر ہے یہ نفلی عبادات کے لیے، فرض نماز کو آپ نے اتنا لمبا نہیں کرنا کہ لوگوں کے لیے تکلیف بن جائے، اپنی نفلی نمازوں میں جتنی مرضی دعائیں مانگیں. تو یہ دو وظائف ہیں جی جو میں نے آپ کو بتا دیے. تیسرا وظیفہ جو میں نے ڈیڈکٹ کیا ہے، اس طرح کا کوئی ڈیڈکٹ کرے تو وہ بالکل درست ہے، اور وہ ہے قرآن و سنت کی تعلیمات کو پڑھنا، اس پہ عمل کرنا، اور اسی کو فائنل اتھارٹی ماننا، کسی بابے کی بات کو نہ ماننا. یہ بھی وہ وظیفہ ہے جو آپ کو دجال سے بچائے گا. آپ سوچ رہے ہیں کہ کیسے؟ جی بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے کہ جب دجال آئے گا تو ایک مؤمن اس کے سامنے کھڑا ہوگا، وہ اسے کہے گا میں تیرا رب ہوں مان مجھے. وہ کہے گا کہ مجھے نبی کی حدیث پہنچی ہے کہ تو دجال ہے. وہ کہے گا میں تیرے دو ٹکڑے کر کے تجھے دوبارہ زندہ کروں گا، پھر تو مجھے رب مان لینا، مردوں کو زندہ کرنا تو رب کا کام ہے. وہ اس کے دو ٹکڑے کرے گا، اس کے درمیان چلے گا، پھر اسے جوڑ کے دوبارہ زندہ کر لے گا. کتنی بڑی آزمائش ہے، یعنی انسانی تاریخ میں اتنی بڑی آزمائش کسی نے دیکھی ہوگی؟ وہ زندہ ہو جائے گا، پھر وہ اسے کہے گا ہاں سنا اب بتا. وہ کہے گا کہ تیرے اس عمل نے میرے عقیدے میں ہی مضبوطی کی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ایک مومن کو قتل کر کے وہ دوبارہ زندہ کر لے گا. تو دجال ہے، دیکھ لے. بابوں کے ماننے والے تو پہلے گر پڑیں گے، بابی گئے. ہاں، اور جو کتابی ہوں گے، کتاب و سنت کے ماننے والے، وہ کہیں گے حدیث پہنچی ہے، مجھے بتائیں یہ مخلوق کہاں پائی جاتی ہے جو کہتی ہے کہ یہ میرے نبی کی حدیث ہے، میں کچھ نہیں مانتا. اور ان کے سامنے تو ڈیوڈ کاپر فیلڈ آ جائے تو یہ غوث وقت اسے مان لیں گے. ان کی حالت تو یہ الوژن دیکھ کے گر جانے والے لوگ ہیں، سن سنا کے پاگل ہو گئے ہوئے. اگر انہوں نے کوئی چیز دیکھ لی تو انہوں نے تو سجدے میں گر پڑنا ہے دجال کے سامنے. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے ایک ہاتھ میں آگ ہوگی اور ایک میں جنت ہوگی. وہ جو آگ ہوگی بیسیکلی وہ جنت ہوگی، اور وہ جو جنت جو ہے وہ اصل میں آگ ہوگی. تو وہ دوبارہ اسے قتل کرنے کی کوشش کرے گا، قتل نہیں کر سکے گا، پھر وہ اسے اٹھا کے آگ میں پھینک دے گا، یعنی اپنی اس جنت کے اندر، جو اوریجنل جنت ہوگی لیکن اس کی وہ آگ ہوگی، اپنی طرف سے آگ میں پھینکے گا اور وہ بندہ جنت میں پہنچ جائے گا. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ اس وقت کا سب سے بہترین شہید ہوگا، سید الشہداء ہوگا، یعنی وہ کلمہ حق بلند کرے گا نا، جو المستدرک للحاکم حدیث ہے کہ سید الشہداء حمزہ ابن عبد المطلب ہے. اور ہر وہ شخص سید الشہداء ہے جو جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرے یہاں تک کہ اسے قتل کر دیا جائے. اسی وجہ سے ہم حضرت حسین ابن علی کو بھی سید الشہداء کہتے ہیں. اور وہ شخص بھی اس وقت کا سب سے بہترین شہید ہوگا جو دجال کے سامنے کھڑا ہوگا. یہ تو اسے بزرگ مانگ لیں گے. ہاں، انہوں نے تو فوراً اس کی بزرگی کا اعتراف کر لینا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے لیکن دجال کانا ہوگا. اچھا، یہ بعض جگہ آپ نے تصویر دیکھی ہے، وہ ماتھے پہ آنکھ دکھائی ہوئی ہے، اس طرح کا نہیں ہوگا دجال. ہاں، دجال کی آنکھ اپنی جگہ پہ ہی ہوگی لیکن ایک آنکھ اس کی جو دائیں آنکھ ہے وہ ابری بھی ہوگی، یہاں سے وہ کانا ہوگا اور ایک آنکھ سے وہ دیکھے گا، آنکھیں دونوں ہوں گی لیکن یہ ایک ابرے ہوئے انگور کے گوشے کے مانند اس کا ایک نکلا ہوا ڈھیلا ہوگا، آنکھ اس کی ایک سلامت ہوگی، تو وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، لیکن وہ کافر ایبریویشن کے اندر لکھا ہوا ہوگا، کاف فا را، عربی میں چونکہ کھڑا زبر کے لیے علیحدہ سے الف لگانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، تو کاف کے اوپر اگر آپ کھڑا زبر لگا لیں اور فا کے نیچے زیر اور را، کافر، یعنی کاف فا را لکھا ہوگا۔ اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ کوئی ان پڑھ بندہ بھی ہوگا نا تو ہوگا اگر مومن تو وہ بھی پڑھ لے گا یہ کافر لکھا ہوا ہے۔ ہاں، اور اس میں ایڈ کرنے لگا ہوں، یہ ہے وہ اجتہاد جو کرنے والا کہ کوئی مفتی بھی ہو اگر وہ دنیا کا کتا ہوا تو وہ کافر پڑھ نہیں سکے گا، کیونکہ وہ تو شوبتے سے متاثر ہو جائے گا۔ مسلم شریف میں بڑی تفصیلی حدیث ہے جس میں پورا یہ دجال کا ذکر موجود ہے تفصیل کے ساتھ، اس میں تو ہے کہ اس کے حکم سے آسمان سے بارش نازل ہوگی، زمین کو حکم دے گا وہ اناج اگائے گی، خزانے اس کے ساتھ چلیں گے، اور لوگ جو بچارے اس طرح کے لوگ ہیں وہ تو ساتھ اس کے لگ جائیں گے نا، ان کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہوں گی، مردہ بھی زندہ کر دے گا، پیچھے کیا رہ گیا کام جو کرے، تو لوگ اس کے ساتھ اٹیچ ہوتے چلے جائیں گے، تو یہ تو سارے اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے اس کے کرتب دیکھ کے، وہ کہیں گے عبد القادر جلانی، تو ہو سکتا ہے ان میں سے کہیں گے وہ انجینئر جڑا کہندا سی نا دیکھ لو نا، کہندا سی عبد القادر جلانی نے کوئی مردے زندہ نہیں کیے، یہ دیکھو ہمارا آ گیا عبد القادر جلانی پارٹ ٹو۔ ان لوگوں کی کوئی حالت ہے جن کو آپ قرآن اور حدیث دکھائیں یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے؟ انہوں نے وہ کافر بھی پڑھ کے بھی اس کی تعویل کر جانی ہے، ہو سکتا ہے کاف سے وہ کشف سمجھ لیں، ہاں فا سے فیض سمجھ لیں، ہاں اور را سے روحانیت سمجھ لیں، تو بچے گا وہی بھائی جس کا یہ نعرہ ہوگا کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں، تیرا بابا دجال تے شاہ ہی کوئی نہیں۔ تو جو کرتبوں سے متاثر ہونے والے لوگ ہیں وہ تو گئے، سیدھی سی بات ہے، بچے گا وہ جو قرآن و سنت پہ چلنے والا ہوگا، ہاں انشاءاللہ تعالی۔ باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تفصیلی احادیث ہیں وہ آپ مشکات سے خود پڑھ لیں، اس میں ایک تمیم داری والی وہ جساسہ والی حدیث بھی ہے جو ایک سمندری سفر کے دوران ایک جزیرے پر انہوں نے دجال کو زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھا تھا، اور پھر نبی علیہ السلام کو پوری تفصیل بیان کی، آپ علیہ السلام نے باقاعدہ صحابہ اکرام کو جمع کر کے کہا کہ دیکھو میں نے جو نشانیاں بتائی تھیں اس کو اللہ تعالیٰ نے وہ دکھایا بھی ہے۔ اور ابن صیاد کے حوالے سے بھی مسلم شریف میں احادیث موجود ہیں، بخاری میں بھی ہیں، ابن صیاد بھی دجالوں میں سے ایک دجال تھا لیکن وہ جو بڑا دجال ہے وہ یہ نہیں تھا، اس کے اوپر اتفاق ہے۔ اس کے اوپر بعض لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ابن صیاد کے بارے میں، جب نبی علیہ السلام کو بعد میں بتا دیا گیا کہ یہ وہ والا دجال نہیں ہے، تو وہ احادیث بالکل واضح ہے کہ وہ دجال بالکل ڈفرنٹ ہے، کیونکہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 جھوٹے دجال نہ پیدا ہو جائیں جن میں سے ہر ایک دعوی نبوت بھی کرے گا۔ اب یہ والا دجال بھی دعوی نبوت سے سٹارٹ لے کے دعوی خدائی تک پہنچے گا، کیونکہ یہ مسیح تو کہہ رہا ہوگا نا اپنے آپ کو، تو نبی علیہ السلام فرمائے کہ 30 جھوٹے دجال آئیں گے جو دعوی نبوت کریں گے۔ ایک تو ہمارا یہ پچھلی صدی میں غلام قادیانی دجال گزرا ہے، یہ بھی دجالوں میں سے ایک دجال تھا۔ یہی حدیث ابو داؤد اور ترمذی میں ہے، اس میں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 30 جھوٹے دجال دعوی نبوت کریں گے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا، کوئی نقصان پہنچانے والا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا، وہ غالب رہیں گے۔ امام بخاری امام مسلم نے بھی یہ والا حدیث کا پورشن لیا ہے، اس میں امام بخاری نے ایک باب باندھا ہے اس حدیث کے اوپر کہ ہوا اہل العلم، اس سے مراد اہل علم ہے جو گروہ حق پر رہے گا، وہ فرقہ نہیں ہے، وہ گروہ ہے۔ فرقے تو جہنمی ہیں، وہ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، 73 ہو جائیں گے، 73 اس لیے ہو جائیں گے کہ ایک کو جب توڑا جائے اس کے 72 ٹکڑے اور کیے جائیں تو وہ اوریجنل تو اپنی جگہ رہے گا نا، تو اس اوریجنل کو آپ فرقہ نہیں کہہ سکتے، فرق تو وہ ہے جو ٹوٹ کے الگ ہو، ورنہ کیا صحابہ کرام کو آپ فرقہ کہیں گے؟ صحابہ کرام اہل بیت کس سے ٹوٹ کے الگ ہوئے تھے؟ وہ تو نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ آپ سے ٹوٹ کے جو الگ ہوئے وہ 72 فرقے ہیں۔ درخت اپنی اوریجنل جگہ پہ موجود ہے، پتا جو ہے وہ فرق کہلاتا ہے، تو فرقے سارے جہنمی ہیں، ایک گروہ حق پہ قیامت تک قائم رہے گا۔ تو یہ جو 30 جھوٹے دجال ہیں یہ آنے ہی آنے ہیں، ان میں سے جو سب سے بڑا دجال ہے وہ آخری دجال ہے، اور ظاہر ہے اس کے لیے ایک سسٹم تو ہوگا۔ یہ کہنا کہ دجال ایک سسٹم کا نام ہے، سسٹم بھی ہے، وہ سسٹم جو کہ اس کو ویلکم کہے گا، اور ظاہر ہے کہ وہ سسٹم تو شروع سے ایگزسٹ کرتا ہے، اپنی اب پیک کو پہنچ گیا ہے۔ جیسے یہ سائنس کی ترقی ہوئی ہے اس نے تو دجالی سسٹم کو زیادہ سپورٹ کر دیا نا، جو لوگ مٹیریل کے ماننے والے ہیں اور مٹیریل کو سب کچھ سمجھتے ہیں تو ان کے لیے تو سائنس نے فزیکلی ترقی کر کے ان کو دکھا دیا نا جی۔ دنیا میں جو اس وقت آپ کو آسائشیں نظر آ رہی ہیں اپنے ارد گرد جتنی بھی، یہ نہ تو اجمیر شریف والوں کا کوئی کمال ہے، نہ بغداد شریف والوں کا، نہ بریلی شریف والوں کا، نہ دیوبند شریف کا۔ سائنس نے جو کچھ آپ کو دیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، یہ تو ہم محسوس کر رہے ہیں نا۔ مسلمان کیا، کافر کیا، کوئی بھی ہو، سائنس کی برکات سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ جو آپ کو کہہ رہے ہیں اسرائیل کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں، سب سے پہلے اس مولوی کا اسمارٹ فون چھین لیں، تیری ایسی تھی تیسی گلا کر دو، اسی فرانس سے اسی اسرائیل سے ان کو ڈالرز آئے چندے وہ قبول کر لیتے ہیں، اور آپ کو کہتے ہیں ان ملکوں میں جا کے رہنا حرام ہے۔ بائیکاٹ کرنے کے لیے کچھ کولڈ ڈرنکس ہی رہ گئے، یہ ساری موبائل کمپنیاں موبائل کنیکشن یہ نہیں آتے، آتے ضرورت ہے تو باقی چیزیں بھی تو باقی لوگوں کی ضرورت ہیں بھائی، اور یہاں تو ہمارا روزگار ان چیزوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ بائیکاٹ ایک چیز کا کرنا ہے وہ شیطان ہے، چاہے وہ جمعے والے دن آپ کو ممبر پہ نظر آئے، چاہے آپ کے ساتھ ہو ہر وقت، اس کا بائیکاٹ کریں آپ تو سب کچھ سیدھا ہو جائے گا۔ تو یہ دجالی نظام جو مٹیریل کو سب کچھ سمجھتا ہے، تو وہ فزیکلی تو انہوں نے کر کے دکھا دیا نا، آپ اپنے کپڑے جو پہنے ہوئے ہیں، جوتیاں پہنے ہوئے ہیں، ایون قرآن بخاری مسلم جو پرنٹ ہوئے ہوئے ہیں، آپ کے کمروں میں جو ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں، قالین بچھے ہوئے ہیں، کوئی ایک چیز بتا سکتے ہیں اپنی گھڑی سے لے کے بال پوائنٹ تک کہ جس میں سائنس کے احسانات نہ ہو؟ تو ظاہر ہے مٹیریل میں اللہ نے طاقت رکھی ہے، انسان کو اللہ نے ذہن دیا۔ اب جن کی ایک آنکھ بند ہے نا، وہ تو مٹیریل کو سب کچھ سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں انہوں نے تو سب کچھ کر کے دکھا دیا ہے، ہم نے قانون قدرت دریافت کر لی ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کی ہینڈ رائٹنگ کو سمجھ لیا ہے، اب ہم ان چیزوں کو یوز کر کے جو مرضی کریں، اور وہ کر کے دکھا بھی رہے ہیں۔ دیکھیں ایک بندے نے اپنے دفتر میں بیٹھ کے آج سے آلموسٹ 125 سال پہلے امیجنیشن میں چیزیں سوچی ہیں، آئنسٹائن، پھر میتھمیٹیکل کیلکولیشن کر کے آپ کو E=mc² کا فارمولا دے دیا کہ میس انرجی میں کنورٹ ہو سکتا ہے، انرجی بھی میس میں کنورٹ ہو سکتی ہے، اس کی بنیاد کے اوپر ایٹم بم اگلوں نے بنا کے بتا دیا۔ سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہی نہیں ہونی تھی اگر ایٹم بم نہ امریکہ پھینکتا۔ تو مجھے بتائیں آپ کے بزرگوں کا ہم نے کشف کا اور وہ روحانی معاملات کا کیا کرنا، کشف تو پھر ہوا ہے آئنسٹائن کے اوپر۔ اس کی صرف جو کیلکولیشن ہے نا، جو فارمولے تک پہنچنے کے لیے اس نے جتنا میتھمیٹیکل ورک کیا ہے، وہ ہم کسی غوث وقت کے سامنے رکھتے ہیں، وہ صرف اس کو پڑھ کے بتا دے کہ ہوا ہوا کیا ہے، سمجھانا تو دور کی بات ہے، صرف ریسائٹ کر دے کہ لکھا کیا ہوا ہے۔ تو دنیا کے حقائق اللہ تعالیٰ نے کھولے ہیں نا ان کے اوپر, جن لوگوں نے ایفرٹ پٹ کی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اپنی سنت رکھی ہوئی ہے. تو سائنس نے ہماری زندگی آسان کر کے دکھا دیا, اور اس چیز نے پھر لوگوں کو دھوکے میں مبتلا کر دیا. انہوں نے مٹیریل کو سب کچھ سمجھا, اور یہ ہے دجالی سسٹم کہ ایکوائرڈ نالج جو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا سائنس کا علم, دا نالج اوبٹینڈ تھرو آبزرویشن اینڈ ایکسپیریمنٹس, اس کو سب کچھ سمجھ لیا. اور جو ریویلڈ نالج تھا وہی کا علم, جو ہماری آخرت سے متعلق تھا, جو ہماری اخلاقیات سے متعلق تھا, اس سے ان لوگوں نے آنکھ بند کر لی. اسلام تو دونوں علوم کو ساتھ لے کے چلتا ہے, اور میں کہتا ہوں یہ ایکوائرڈ نالج سائنس نے تو جتنی توہمات کی مٹی پلیت کی ہے نا, ہمارے پاس تو کوئی ذریعہ نہیں تھا ان کی مٹی پلیت کرنے کا. ہم انہیں قرآن و سنت سے آیات اور احادیث بتاتے تھے تو یہ لوگ نہیں مانتے تھے. سائنس نے تو سب کچھ کر کے دکھا دیا ہے, اب ہم ان کو کہتے ہیں ہاں جی آؤ نا جناب. تم لوگ کہتے ہو نا بزرگ دلوں کا حال جانتے ہیں, اور تمہارے بزرگوں کا حال یہ ہے کہ آج کے وقت میں جن لوگوں کو تم لوگوں نے غوث ڈکلیئر کیا ہوا ہے نا, انہوں نے بھی اتنا موٹا چشمہ لگایا ہوتا ہے پڑھنے کے لیے. پاپا جانی اور اس کا جو پوتا ہے جس کا نام انہوں نے معاویہ رکھا ہوا ہے, اتنا موٹا اس کو شیشہ لگا ہوا ہے. تو جو دلوں کے حال جانتے ہیں وہ یہ اپنے وہ اچھا وہ اجمیر شریف کا آئی پیڈ نہیں بنا ہوا نا بریلی شریف کا نہ دیوبان شریف کا, ہاں وہ بھی امریکہ شریف کا جاپان شریف کا اسرائیل شریف کا بنا ہوا ہے, اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور اس میں بھی جب نہیں پڑھا جاتا نا تو وہ اینک لگاتے ہیں. ویسے ان کو کوئی بتایا نا یار تھوڑی عزت بچانی ہے, اینک اتار کے نا انہوں تھوڑا زوم کر لیا کرو, انجینئر صاحب دے فتنے تو بچ جاؤ گے. تو وہ اینک لگا کے اسے پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ لوگ ہیں جو لوگوں کے دلوں کے حال جانتے ہیں. سائنس نے دیکھے ان کی مٹی کیسی پلیت کی ہے کہ اینک ان کو بھی لگانی پڑ گئی ہے, اور اس سے یہ ان کا پول کھل گیا کہ دل کے حال تو چھوڑ دیں, جو میں یہ کہتا تھا نا یہ سامنے سے دیکھ کے نہیں پڑھ سکتے, یہ اردو نہیں پڑھ سکتے بڑھاپے میں دیکھ کے بغیر اینک کے. سائنس پڑھنا تو دور کی بات ہے. تو یہ سائنس نے چونکہ سب کچھ کر کے دکھایا تو وہ لوگ ظاہر ہے پھر اسیر ہو گئے. انہوں نے کہا جی واہ واہ واہ, یہ ہے اصل علم. ٹھیک ہے, جس کو یہ روحانیت کہتے ہیں جو کچھ ہے اس نے تو سائنس نے تو کیا کرشمہ کر دیا ہے. آج سے 100 سال پہلے کا انسان اگر نکل آئے قبر سے باہر اور آپ اس کو بتائیں کہ یہ میرا موبائل فون ہے, میں لائیو تجھے اس وقت مکہ اور مدینہ دکھاتا ہوں, وہ ماننے کے لیے تیار ہوگا؟ بھائی اس نے تو 4 مہینے یہاں سے پیدل جا کے حج کیا ہوا ہے, وہ کیسے مان لے گا؟ لیکن آج ہمارے بچے کو بھی پتا ہے. کہتے ہیں جی انجینئر صاحب کہتے ہیں بابے تے شاہی کوئی نہیں. اوے بابے تے بچے دے سامنے شاہی کوئی نہیں, ساڈے بچے موبائل چلا سکتے ہیں تواڈے بابے بھی نہیں چلا سکتے جب تک کہ کسی سے سیکھ نہ لے. بنانا تے دور دی گل ہے, وہ چھڑ دیو, بنا تو سکتے ہی نہیں ہے. تو سائنس نے ان کی بہت مٹی پلیت کی. حاج عمرے کے لیے جاتے رہے نا یہ سارے بزرگ. تیل تو 1960 میں گوروں نے ہی نکالا ہے. ان سے پوچھے جب تم مکے مدینے حاج کے لیے جاتے تھے تیل کیوں نہیں تمہیں نظر آیا, تسی تو 7 زمین تھلے ویکھتے سو. جی انجن روک لیا جی بابا جی نے, انجن بڑھایا نہیں روکیا. لیاؤ کڈو کہڑے بابے جی انجن روک کے دسن, چڑھائیے انجن تھوڑے بابے ہوتے. انجن روک لیا, اندازہ بھی ہے ان کو. میں پیر میرلی سے صاحب کا پڑھ رہا تھا, انجن روک لیا, اور ان کی بایوگرافی پڑھے تو وہ خود ٹرین پہ حج کرنے گئے تھے, یہاں سے کراچی گئے تھے, سٹیم انجن چلتا تھا. ظاہر ہے کراچی اگر وہ جاتے پیدل اس کی بجائے ٹرین پہ, اور وہاں سے پھر بحری جہاز میں گئے تھے. انجن روک لیا جی. تو سائنس نے تو کچھ نہیں چھوڑا, میں کہتا ہوں جی ان کا. اسی لیے میں نے کئی سال یہ پہلے کہا تھا کہ یہ جو آج کا ماڈرن دور ہے نا, اس میں یہ جو تم نے دیو مالائی قصے کہانیوں والا دین لوگوں کو بتایا نا, اس کی اب کوئی گنجائش باقی نہیں ہے. یہ ہے ہی فراڈ تھا. ٹھیک ہے, اور یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ میری تھاٹس ہے, ہمارے ذہن والے لوگ شروع سے ایگزسٹ کرتے ہیں, لیکن چونکہ حکومتوں کے اندر صوفیاء کے ماننے والے بیٹھے ہوئے تھے, وہ ایسے لوگوں کو قتل کروا دیتے تھے, ان کی آواز کو دبا دیا جاتا تھا. یوٹیوب تو نہیں تھا نا, آج آپ امیجن کریں انٹرنیٹ یوٹیوب نہ ہوتا تو آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوتے ہیں. دنیا کے کونے کونے سے آ کے یہاں پہ لوگ مجھے مل کے جاتے ہیں. یہ ایک چھوٹے سے کمرے میں یہ آواز دفن ہو جانی تھی. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ فرمایا ہے کہ ٹھیک ہے صحیح بال لوگوں تک پہنچے. ادروائز شروع سے لوگ ایسی باتیں کرتے تھے, انہیں گستاخ کہہ کے, کبھی باغی کہہ کے, کبھی یہود و نصارہ کے ایجنٹ کہہ کے یہ لوگ مروا دیتے تھے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ باتیں انہی کی قرآن و سنت میں نکلتی ہیں. جو یہ کہتے ہیں وہ کوئی نہیں نکلتا. کہتے ہیں جی نکلتا ہے, دیکھیں جی وہ تخت بلقیس آ گیا تھا. اچھا جی تخت بلقیس آ گیا تو رفع الیدین کرنا چھوڑ دیئے. کوئی رفع الیدین شروع کر دے نا, اسے کہتے تخت بلقیس آ گیا. بھائی تخت بلقیس دا رفع الیدین نال کے تعلق. تو میں تو ان کو پھر للکارا ہے کہ ٹھیک ہے یار چھڑ دو, اسٹیچو آف لیبرٹی امریکہ کا لاؤ مارگلا ہلس کے اوپر رکھو. کیڑا بابا جے لے آؤ بابا کے ڈوبار, میں مان لوں گا. ہاں تخت بلقیس والا واقعہ وہ ہم مانتے ہیں. بھائی عیسیٰ ابن مریم نے مردوں کو اللہ کے عزت سے زندہ کیا, ہم مانتے ہیں. تمہارے عبد القادر جنانی کے بارے میں جھوٹ بولو گے وہ نہیں مانیں گے. ورنہ میں کہتا ہوں جی میں بھی مردے زندہ کرتا ہوں. چلو یہ کیا کہیں گے آگے سے, کہیں گے نا کر کے دکھا. تو تھی نہیں کر کے دکھانا, جھوٹے ہو. یہ میرے نیچے وہ تخت ہے, میں کہتا ہوں جی میں لے کے آؤں جی پلک جھپکنے سے پہلے. چلو منو کیا کہیں گے, لے آ کے دکھاؤ. یہی بات جب ہم کرتے ہیں کہتے ہیں جی دیکھو مندے نہیں نے. تو کوئی اصول ہے آپ کا جس کے اوپر آپ کھڑے ہوئے؟ تو یہ جو دجالی نظام ہے نا صرف مٹیریل میں بیس کرنا, اس کے پیچھے ہمارے جو مذہبی توہمات ہیں نا ان کا بھی بہت زیادہ دخل ہے. جب آپ یہ کہیں گے کالی بلی راستہ کاٹ دے تو یہ نحوست ہے. آپ کو یہ بتایا جائے کہ زلزلہ جو ہے وہ اس لیے آتا ہے کہ وہ ایک گائے نے ایک سینگ کے اوپر زمین اٹھائی ہوئی ہے, جب دوسری پہ شفٹ کرتی ہے زلزلہ آتا ہے. آپ کو جب یہ بتایا جائے کہ آپ کے گھر کی منڈیر کے اوپر کوا اگر زور سے بولے تو یہ مہمان کے آنے کی نوید ہے. آپ کو بتایا جائے کہ جوتی پہ جوتی چڑھ جائے تو کوئی مہمان آئے گا. میری تو روزانہ جوتی پہ جوتی چڑھتی ہے, میں نیڑے نہ لگن دینا کسی نو. مہمان دے آنا دور دی گل ہے, سفر لکھا ہوا ہے. جوتی پہ جوتی چڑھ جائے تو سفر لکھا ہوا ہے. یہ کہانیاں بنائی ہوئی انہوں نے. جب یہ چیزیں آئیں گی تو پھر ظاہر ہے کہ دوسری طرف جو سائنس والے لوگ ہیں وہ کہیں گے ہمارے بزرگوں نے تو کر کے دکھا دیا نا, دیکھو باہر ٹیمپریچر ہے 40 اندر چیک کر لو 25 ہے. ہمارے بزرگوں نے تو کر کے دکھا دیا ایئر کنڈیشن بنا کے. ہمارے بزرگ فیراڈے نے تو بجلی بنا کے بتا دی. ہمارے بزرگ آئنسٹائن نے جو ہے وہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی دے کے تو گریویٹیشن کو سمجھا دیا. ہمارے بزرگ نیوٹن نے ہمیں یہ فارمولے دیے ہیں, دیکھو ہم تو اسپیس شٹل لے کے اوپر پہنچ گئے ہیں. تھوڑے بزرگ کتنے نے کٹو. تو یہ جو انہوں نے یہ سارا ڈکوسلا کیا تھا, یہ دجالی سسٹم بننے کی وجہ بھی یہ لوگ ہیں. انہوں نے جو دین پیش کیا نا اس کا اینڈ ریزلٹ یہی نکلنا تھا. آج سائنس کی برکت سے جو کچھ ہو رہا ہے نا, پرانے بزرگ اگر نکل آئے نا قبروں سے تو یہ ساری چیزیں معجزات اور کرامات ہیں جو آپ کو سائنس نے کر کے بتا دی ہیں. آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں تو صحیح کہ کیا کچھ ہو گیا ان 250-300 سال کی جو ترقی, اس میں بھی جو لاسٹ 50-60 سال کی ترقی ہے پوری انسانی تاریخ میں نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ترقی کروائی ہے, یہ ہمیں نظر آ رہی ہے. اب جب اس کی برکات لوگ دیکھتے ہیں تو وہ پھر مٹیریل کے ہی ہو کے رہ جاتے ہیں, وہ انبیاء والی جو تعلیمات ہیں اس سے پھر روگردانی کرتے ہیں. لیکن پرپز آف لائف وہ آپ کو سائنس نہیں بتائے گی. سائنس صرف خدا کا تعارف کروائے گی. یہ ہارمونی جو اس کائنات کے اندر ہے نا جتنی, وہ آپ کو سائنس بتائے گی کہ بھئی یہ سپریم بینگ یا سپر نیچرل ایجنسی کے انٹروین کیے بغیر یہ پوسیبل نہیں ہے. وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں ویئر ڈڈ گاڈ کم فرام, وہ انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ بھی اپلوڈ کی ہوئی ہے ہدایہ وکٹری چینل کے اوپر ہمارے بھائی نے. ابھی تو ہر آئے دن ایسی ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے. اگر آپ کلاسیکل فزکس اور کوانٹم فزکس ان دونوں کو اسٹڈی کریں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان معاملات کو کس طریقے سے ٹیکل کیا ہوا ہے. انسانیت تو 20ویں صدی کے آغاز میں کنکلوڈ کر بیٹھی تھی کہ ہم نے فزکس ساری سمجھ لی ہے. آئنسٹائن نے آگے پورا رخ ہی بدل کے رکھ دیا. اور پھر جب یہ کوانٹم فزکس والا آیا ہے کانسیپٹ تو دنیا تو پریشان ہے کہ چھوٹے لیول کے اوپر چیزوں کا اندازہ ہی نہیں ہے اور وہ پھر بعد میں اتنی آرگنائز چیزیں بن جاتی ہیں. وہ اب ایک ٹاپک الگ ہے. تو مجھے اچانک چونکہ آج کل میں کافی ویڈیوز اس کے اوپر بھی دیکھ رہا ہوں تو میرے ذہن میں آ گیا. تو یہ اللہ ہی اللہ ہے جی, مخلوق کے پلے کوئی شے نہیں. سیدھی سی بات ہے, مخلوق کا کام یہ ہے کہ اپنے رب کے سامنے عاجزی کا اظہار کرے. ہاں یہ کام ہے کرنے کا. تو دجال کے حوالے سے وہ حدیث آپ وہاں سٹڈی کریں تو آپ کو تفصیل کے ساتھ سب کچھ مل جائے گا. ایک ایک حدیث کو ڈسکس کرنا ضروری نہیں ہے. میں نے اوورال ایک کانسیپٹ آپ کے سامنے رکھ دیا تاکہ جن لوگوں کو اس ٹاپک کے ساتھ شغف ہے ان کے لیے ایک چیز سامنے آ جائے, پلس خود احادیث کا مطالعہ کریں, قرآن پاک کی آیات کا مطالعہ کریں, فزیکلی اسے اپنے سامنے رکھ کے پڑھیں اور دیکھیں اس میں سے کیا نکل رہا ہے. یہ نہیں کہ کان سے پکڑ کے کوئی کدھر چلا دے تو آپ چل پڑیں. وہ مانیں جو ٹیکسٹ میں لکھا ہوا ہے, اس ٹیکسٹ کی کوئی تفسیر بیان کرتا ہے جو فٹن بیٹھتی ہے وہ بھی مانیں, کوئی حرج نہیں اس کے اندر. لیکن ایک خاص آپ نے لائن کو کراس کر کے خود سے ضرب تقسیمیں نہیں لگانی. یہ والی چیز جو ہے نا پھر وہ آپ کو فتنے کے اندر مبتلا کر دے گی اور پھر اس میں پھر بعد میں شرمندگی والا معاملہ ہوگا. اس لیے میں نے چند ایک احادیث بیان کی ہیں, اس کے علاوہ بھی کئی احادیث ہیں وہ آپ اس میں پڑھ لیں. اب وہ تو دو تین گھنٹے لگ جائیں گے اگر ان سارے ٹاپکس کو کور کیا جائے. میں نے ایک اجمالاً, چونکہ آج کل یہ ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہے اور لوگ ہمیں بھی کہہ رہے ہوتے ہیں جی بولو جی بولو, لو جی پھر ایسی بولے جائے. ہاں لو سامو, ہاں صلوا علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد و امت محمد اجمعین الى یوم الدین, آمین. اچھا جی, یہ ریل ٹائم آپ کی جو پرچیاں آئی ہیں ان کو میں سٹارٹ کرتا ہوں اللہ کا نام لے کے انشاءاللہ. اسٹوڈنٹ کے لیے پیسے دے کر بینک سٹیٹمنٹ رکھوانا اور اس پر واپسی زیادہ رقم ادا کرنا فراڈ کر رہے ہیں. مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں بھائی, آپ کو نہیں پتا یہ کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ غلط ہے. لبنان کے حزب اللہ کا لشکر جو ہے وہ کون ہے, ان کا کیا رول ہے؟ حزب اللہ والے جو ہیں وہ شیعہ ہیں, حماس والے سنی ہیں. بس یہ ہے کہ رول یہ ہے کہ دونوں ظاہر ہے اسرائیل کے خلاف لڑ رہے ہیں, شروع سے لڑ رہے ہیں. امام اگر سجدے میں ہے تو نماز میں اس کے ساتھ کیسے ملے؟ سجدے میں ہی اللہ اکبر کہہ کے آپ, یعنی اللہ اکبر کہیں نا تو نماز آپ کی سٹارٹ ہو گئی, تو سیدھا پھر سجدے میں چلے جائیں. وہ نماز کے سٹارٹ کا اللہ اکبر ہے وہ کہیں آپ اور سیدھا جا کے سجدے میں شامل ہو جائیں, رکوع اور قومہ وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ تمام فرقوں کو مسلمان سمجھتے ہیں, سب کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں, خواہ شرک کرے یا یہ کرے, خلاف سنت نماز پڑھ رہے ہوں, تمام طریقوں سے نماز کیا رسول اللہ سے ثابت ہے؟ دیکھیں ان ٹاپکس کے اوپر تو میری پوری پوری ویڈیوز ہیں, آپ ایک تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں. شرک والے امام کے پیچھے نماز پڑھنا, اس میں میں نے پوری ڈاکٹرین بیان کی ہوئی ہے. صحیح بخاری کے اندر 694 نمبر حدیث ہے کہ عنقریب ایسے امام آئیں گے جو تمہیں غلط نمازیں پڑھائیں گے, تم ان کے پیچھے نماز پڑھ لینا, ان کی غلطی کا وبال انہی پر ہوگا. اور اس سے اگلی جو حدیث ہے صحیح بخاری میں 695 نمبر, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب باغیوں نے بلوائیوں نے محصور کر دیا اور لوگوں نے پوچھا کہ ہم ان کے پیچھے نماز پڑھ لیں کیونکہ مسجد پہ ان کا قبضہ ہے, تو انہوں نے کہا نماز ایک مسلمانوں میں نیکی کا کام ہے, نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو اور برائی میں ان سے الگ رہو. تو اس حدیث کے اوپر امام بخاری نے باب باندھا ہے باغی اور بدتی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم, یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فتویٰ انہوں نے نقل کیا. اب یہ کہنا کہ وہ باغی تھے بدتی تھے مشرک تو نہیں تھے, یہ تو بعد میں بات ہوگی. پہلے تو یہ ہے کہ آپ کو جو بتایا گیا کہ بدتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, اور بدتی کا نہ اللہ تعالیٰ کو فرض قبول کرے گا نہ نفل قبول کرے گا، یہ حدیث تو تھی، تو یہ ساری باتیں حضرت عثمان کو تو پتا تھی، پھر بھی انہوں نے کہا نماز ہو جاتی ہے، آپ کے نزدیک تو بدتیوں کے پیچھے بھی نہیں ہوتی، آپ کی ڈاکٹرن تو گئی، ٹھیک ہے۔ اب رہ گیا جو کلمہ گو مشرک ہے، تو چونکہ کلمہ گو ہے، اہل قبلہ ہے، نبی الاسلام کو خاتم النبیین مانتا ہے، اگر تعویل کی کہیں غلطی لگی ہے تو بس اس کی اصلاح کی آپ کوشش کریں گے، اگر آپ اسے کافر ڈکلیئر کر دیں گے پھر آپ اسے کیا دعوت دیں گے، اس سے تو کوئی اینڈ رزلٹ نہیں نکلے گا، اور یوں آپ کرالیز بنانا شروع کر دیں تو اس کا تو اینڈ ہی کوئی نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے۔ دیکھیں کل تک یہ لوگ کہتے تھے کہ شیعہ کافر ہے کیونکہ صحابہ کو گالیاں نکالتے ہیں، جب ہم نے بنو امیہ سے گالیاں ثابت کی ہیں، اب انہوں نے اپنا فتوی واپس لے لیا، کہتے ہیں نہیں صحابہ کو گالی دینے سے اب کافر تو ہوتا ہی نہیں ہے، پہلے تو ہوتا ہوں سی، تھوڑی ہر گالی جالی نکلی، کوئی گل بھی تھوڑے بابے کی صحیح نہیں نکلی، سارے فتوے دو نمبر نکلے، کیونکہ وہ سروائیو ہی نہیں کر سکے نا، پڑھے لکھے بندے سے رابطہ پڑ گیا، پڑھے لکھے بندے سے جب آپ کا واسطہ پڑے گا تو آپ کے فتووں کے ساتھ یہی کچھ ہوگا۔ وہ اپنے اپنے زمانے میں لوگ اپنے اپنے ایک سکول آف تھاٹ میں تھے، اپنے اپنے رنگ کے اندر تھے، اپنے اپنے کرو فر کے اندر تھے، اس زمانے میں بس فتوے دے دیے، تو وہ قرآن و سنت نہیں ہے۔ کسی امام کا کوئی فتویٰ کہ فلاں کے پیچھے نماز ہوتی ہے، نہیں ہوتی، چاہے وہ امام بخاری ہو، امام عام بن حنبل ہو، یا آج کا کوئی امام کعبہ ہو، وہ فتویٰ ہے، یعنی اس کی رائے ہے، قرآن و سنت نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ امام کعبہ اگر کہہ رہے نا کہ بریلویوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، تو امام کعبہ کے ماننے والے تھوڑے لوگ ہیں، بریلوی زیادہ ہیں، ان کا امام یہ کہتا ہے کہ امام کعبہ نجدی ہے، تو جس امام کعبہ کے پیچھے خود نماز نہیں ہوتی ہے وہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ بریلویوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، تو کہیں گے نہیں ہو جاتی ہے، اور سب کے پیچھے ہو جاتی ہے، باقی آپ ویڈیو دیکھ لیں میری۔ بعض احادیث کو آپ جب صحیح حسن کہتے ہیں دوسرے نماز کو ضعیف کہہ رہے ہوتے ہیں، عام بندہ اس مسئلے کو کیسے، عام بندہ یہ کرے کہ ان دونوں حدیثوں کو چھوڑ دے، بخاری مسلم پہ چلے، عام بندہ، عام بندے کے لیے کافی ہے، ہم نے کب کہا کہ آپ بخاری مسلم سے ہٹ کے اور احادیث جو ہیں ان کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ بحث کرنا شروع کر دیں، ہمارا اصول یہ ہے کہ بخاری مسلم کے علاوہ جو احادیث کی کتابیں ہیں ان میں جو بات بخاری مسلم میں قرآن میں فٹ ان بیٹھتی ہے ہم ان محدثین کا ساتھ دیتے ہیں جو اس روایت کو صحیح کہتے ہیں، اور جو اس کے اپوزٹ جاری ہوتی ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ جب دو رائے آ گئی ہیں تو آپ نے دونوں میں سے ایک رائے لینی ہے، تو رائے پھر یہ ہے کہ جس کی بات قرآن و سنت میں بیٹھتی ہے ان قرآن و سنت کے پورشن میں جس کے اوپر سب کا اتفاق ہے، قرآن پہ تو اتفاق ہے، بخاری مسلم پہ اتفاق ہے، تو یہ اصول ہے۔ چونکہ یہ جنرل سوال تھا اس لیے میں نے اس کا جنرل جواب دیا، آپ اسپیسیفک کوئی کوشچن کرتے ہیں اگر مثال کے طور پہ تو میں اس کا جواب بھی دے دیتا۔ دبئی میں کمپنی میں کام کرتا ہوں، وہ داڑھی نہیں رکھنے دیتے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ دوسری کمپنی میں چلے جائیں، یہی حکم ہے آپ کے لیے؟ حکم تو پھر اسی طریقے سے ہوتا ہے نا، دوسری کمپنی میں چلے جائیں، اب اس کمپنی میں رہ کے آپ نے داڑھی منڈانی ہے، تو بھائی داڑھی آپ موڑ رہے ہیں، مجھے کیوں ساتھ اپنے گھسیٹ رہے ہیں؟ یہ کر لیں کہ چھوٹی داڑھی رکھ لیں، اگر وہ بڑی داڑھی نہیں رکھنے دیتے تو چھوٹی داڑھی رکھ لیں، جس طرح ہمارے کرکٹرز نے رکھی ہوئی ہے، تو وہ بھی جائز ہے، مونڈنے والا کام نہیں کر سکتے۔ میرا پنجاب یونیورسٹی لا میں ایڈمیشن ہوا ہے، میرے لیے کوئی نصیحت بیان کریں؟ بس یہ کہ آپ توجہ کے ساتھ پڑھیں، نصیحت تو اس دن شروع ہوگی جب آپ باہر نکلیں گے، ہاں نصیحت وکیلوں کے لیے تو یہ ہے کہ گنڈا گردی چھوڑ دیں، سب سے زیادہ گنڈا گردی وکیل کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کی تربیت ہوتی ہے تکبر، کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہوتا ہے، جب چاہے وہ پولیس والوں کے ساتھ بدتمیزی کریں، ٹریفک سگنل کے اوپر کھڑے ہوئے وارڈن کے ساتھ بدتمیزی کریں اس زوم کے اندر، اور پھر اپنی گاڑیوں کے اوپر انہوں نے ایڈوکیٹ لکھا ہوا ہوتا ہے، جیسے مولویوں نے لکھا ہوتا ہے نا آجی فلاں، اس طرح انہوں نے ایڈوکیٹ گاڑی کے اوپر لکھا ہوتا ہے، تو یہی نصیحت ہے کہ گنڈا گردی چھوڑ دیں بس۔ ڈارون کا نظریہ ارتقاء کی کیا حقیقت ہے؟ اسلام میں اس قسم کا کوئی تصور موجود ہے؟ جو اس کی بگڑی ہوئی شکل اس وقت بتا رہے ہیں اس کا تو کوئی تصور نہیں ہے، لیکن ارتقاء تو بہرحال اس حوالے سے تو ایولیوشن تو ہوئی ہے، انسانوں کے اندر بھی کتنی ایولیوشن ہوئی ہے۔ مجھے بتائیں کہ نیوٹن سے پہلے کسی کو سیب گرنے سے کیوں نہیں آئیڈیا ہوا کہ گریویٹیشن بھی کوئی چیز ہے؟ سیب تو شروع سے ہی درخت سے نیچے ہی گرتا تھا، پہلے آسمان پہ تو نہیں گرتا ہوتا تھا، نیچے ہی گرتا تھا۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ ارتقاء تو ہوا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، ذہنی بلوغت بھی ہوئی ہے انسان کی۔ ایویشن کی ہسٹری بھی آلموسٹ 100 سال پرانی ہے، تو پہلے تو لوگ ہوا میں نہیں اڑ سکتے تھے، نہ بزرگ اڑ سکتے تھے نہ غیر بزرگ اڑ سکتے تھے۔ اچھا یہ جو کہتے ہیں بزرگ اڑتے تھے، انہوں نے بوئنگ جہاز کیوں نہیں بنا لیا یار؟ اونٹ بنا کے داس دو، سارے بزرگ مل کے بوئنگ جہاز تے چھڑ دو، اللہ دو بندے ہو، اس کا ایک پرزہ نہیں یہ لوگ بنا سکتے؟ یہ مجھے پتا ہے کتنی کمپلیکس ٹیکنالوجی ہے، وہ کیا سائنس اس کے پیچھے انوالو ہے، اس میں جو مٹیریل یوز ہوتے ہیں وہ کیسے ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں کسی چیز کا۔ تو وہ والا نظریہ کہ انسان جو ہے وہ بندروں کی اولاد ہے، یہ والا معاملہ تو بالکل غلط ہے۔ باقی جو ایولیوشن والا معاملہ ہے وہ کسی درجے میں ہوا ہے۔ ایولیوشن اور انجینئر محمد علی مرزا لکھے تو میری ویڈیو کھل جائے گی۔ آپ کے لیکچرز کی کلپ کاٹ کر بیان کرتے ہیں، ہمیں کیسے پتا چلے کہ وہ کلپ کون سے لیکچر سے کاٹا ہے؟ میرے بھائی جس نے کاٹ کے بھیجا نا، اس کے منہ پہ مارے نا وہ کلپ، ہم سے نہ پوچھا کریں، ہم نے کیوں بتانا ہے؟ جس نے شرارت کی ہے، اگر وہ اسلام کے ساتھ مخلص ہے، اگر وہ مومن ہے، منافق نہیں ہے، تو اس کا کام ہے نا۔ تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ اس کے پاس بھی پیچھے سے آیا ہوتا ہے، اسے کہو کہ ظالم انسان، جب تجھے پتہ ہی نہیں تھا تو نے آگے کیوں بھیجا ہے، اسے کہ پیچھے پیچھے شیطان ہی نکلے گا، جو جمعے والے دن ممبر پہ آپ کو نظر آتا ہے انسانی شکل میں۔ ہم نے نہیں کاٹ کے آپ کو بتانا، یہی ہماری جیت ہے۔ کہ میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو بارہا کہا کہ آپ کے پاس کوئی کلپ آئے تو اس کو کہیں گے پوری ویڈیو بھیجو، اور قیامت تک نہیں پوری ویڈیو بھیج سکتا۔ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ کلپ انہوں نے صرف شیطان کے ہتھے چڑھ کے آپ کے استاد کو ڈی فیم کرنے کے لیے بھیجا ہے، لیکن اس میں سے نکلنا کچھ نہیں ہے۔ مجھے بتائیں آپ میں سے کتنے لوگ ہیں، ہاتھ کھڑا کریں ریئل ٹائم، جنہیں میرا تعارف نیگیٹو ہوا تھا؟ تو آپ لوگ یہاں تو نہ بیٹھے ہوتے نا، کلپ کاٹنے دیں ان کو۔ یہ جو حرکتیں کرتے ہیں نا، انہی سے پوچھ لیا کریں کہ پوری ویڈیو پیش کرو کدھر ہے، تو وہ نہیں پیش کر سکیں گے۔ تو انہیں کہ یار تمہارا جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے، مسلم شریف میں حدیث ہے کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے کر دے، تو تم تو بھائی اب کذاب ڈکلیئر ہو گئے ہو، سیدھی سی بات ہے، دجالوں میں سے ایک دجال ہو گئے ہو، دجل کیا نا، جھوٹ بولا ہے، فریب کاری کی ہے، دھوکہ دیا ہے۔ تو ہم نے نہیں بتانا، نہ ہم سے کوئی یہ ڈیمانڈ کرے کہ ہم نے اپنی پوری ویڈیو بتانی ہے، نہیں نہیں بالکل نہیں بتانی۔ جنہوں نے آپ کو کلپ بھیجا ہے انہیں سے کہیں کہ بھائی پوری ویڈیو بھیجو، تو جب وہ نہ بھیجیں تو آپ سمجھ لیں۔ اب اس کے اگینسٹ آپ دیکھیں ان کے بزرگوں کا فیض تو یہ گندے انڈے ہیں جو کلپ کاٹتے ہیں، ہمارا فیض آپ نے دیکھا ہے؟ ہمارے کبھی کسی اسٹوڈنٹ نے کسی عالم دین کی آدھی کٹی ہوئی ویڈیو آگے فارورڈ نہیں کی، یہ آدھے کٹے ہوئے چھوٹے چھوٹے کلپ میرے ہی مارکیٹ میں ہے نا، اور کسی کے یہ آدھے چھوٹے کٹے ہوئے کلپ آپ کو کہیں نظر آئے ہیں کہ وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹ کے تو پبلک میں عام کیے ہوں؟ وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ تو ہم نے کر رہے تھے نا، ہم تو یہ غلیظ کام نہیں کر رہے، ادروائز یہ سب کچھ ہم کر سکتے ہیں، مسئلہ تو کوئی بھی نہیں ہے۔ ایون میں آپ کو بتاؤں، میرے تک اگر کسی کا آؤٹ آف کانٹیکسٹ کو کلپ پہنچے بھی نا تھوڑا بہت کاٹ کے، تو میں نے کبھی اس کے اوپر اس طریقے سے چڑھائی نہیں کی ہے کہ یہ غلط کہہ رہا ہے، مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہ بات اس طرح نہیں ہوئی، ایسے ہوئی ہے۔ اگلے دن مجھے کسی نے طارق مسعود صاحب کا ایک کلپ دکھایا، اب مجھے تو پتا چل گیا تھا کہ یہ بات کیا کر رہے ہیں، میں نے کہا یار یہ کاٹا ہوا ہے، اس کی وجہ یہ ہے، اگرچہ میں نے پوری ویڈیو نہیں دیکھی ہوئی لیکن مجھے پتا ہے یہ بات کس سینس میں ہو رہی ہے۔ اور پھر اس کے کچھ دنوں کے بعد ہی نا میرے سامنے وہ ویڈیو پوری بھی آ گئی، تو میں نے وہی نکلی جو میں سمجھ رہا تھا کہ یہ بات ہوئی ہوگی، حالانکہ مجھے وہ کسی نے دکھایا کہ جی آتے تک ایک ویڈیو ریکارڈ کرا ہوا ہے، دیکھو مفتی نے کیا کہتا جی، میرا دماغ خراب ہے۔ اس لیے بڑی احتیاط کیا کریں، باقی جو آپ کو بھیجتے ہیں آپ انہیں سے پوری ویڈیو مانگا کریں، اور یہ تو بڑا اچھا موقع ہے کہ آپ کو کٹا ہوا کلپ بھیجیں، آپ انہیں کہیں گے جی پوری ویڈیو بھیجو، تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ ان کے پاس بھی نہیں ہے، تو اسے کہیں کہ بھائی جب تمہارے پاس بھی نہیں تھا تو تم نے کیوں یہ ازیوم کر لیا؟ اپنے بزرگوں کی تو گالیوں کی بھی تعویل کرتے ہو, اور ہمارے چھوٹے کلپ کو اگر کوئی اسٹوڈنٹ کہتا ہے کہ بھائی آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے, اس کا ایک پورا سیاق و سباق بیان ہوا ہے, تو وہ تعویل ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہو, اپنی تو گالیوں کو بھی تعویل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہ میں آپ کو فرق بتا رہا ہوں, اور بار بار ہم نے کوئی کلیریفکیشن نہیں دینی, اس سے تو پھر ایک سلسلہ چلتا رہتا ہے, وہ آلریڈی ویڈیوز میں ریکارڈ ہے. اس طرح کے کلپ آپ قرآن سے بھی کاٹنا شروع کر رہے ہیں تو آپ حیران ہو جائیں گے قرآن کے اندر کیا کچھ لکھا ہوا ہے, لیکن وہ پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ بات ہوئی ہوئی ہے. اس کانٹیکسٹ میں اس بات کو سمجھیں تو بالکل ٹھیک ہے, الگ کر کے دیکھیں تو آپ کو وہ انتہائی عجیب و غریب بات لگے گی کہ یار یہ کون سا مزاج ہے, یہ سمجھانے کا کون سا انداز ہے. تو آؤٹ آف کانٹیکسٹ قرآن پاک سے بھی لوگوں نے چیزیں کاٹی ہیں. کیا غیر مسلموں نے قرآن پاک کی آیات آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹ کے اسلام کو بدنام نہیں کیا؟ آج تک کتابیں لکھ رہے ہیں جی قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے, قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے. وہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن میں ویسا نہیں لکھا ہوا, وہ کچھ اور لکھا ہوا ہوتا ہے. تو اگر قرآن کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, احادیث کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, تو میں تو شاہی کوئی نہیں پھر. تو اس میں طریقہ یہ ہے کہ آپ پوری بات ان سے منگوایا کریں. بخاری مسلم میں لکھا ہے کہ حضرت عمر نے ایک صحابی کو منافق کہہ دیا. اب اتنی بات اگر میں اگر کرتا ہوں, ایک بدری صحابی کو کہا یا رسول اللہ اجازت ہے میں اس کا گلا کاٹ دوں منافق کا, اور اس کے بعد میں کہوں کہ حضرت عمر جو ہے وہ بدری صحابہ کو منافق کہا کرتے تھے, تکفیری سوچ تھی حضرت عمر کی, خارجیانہ سوچ تھی, نعوذ باللہ, اس قسم کی اگر میں بات کرنا شروع کر دوں تو زیادتی والی بات ہے. وہ پوری بات ہوئی ہے, ابن ابی بلتا نے نبی علیہ السلام کا راز لیک کیا اور وہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا. نبی علیہ السلام نے مولا علی کو بھیجا, اس عورت کے جوڑے سے وہ خط ریٹریو کیا. تو ظاہر نبی کے ساتھ غداری کرنے والا منافق ہی ہو سکتا ہے, لیکن نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ بدری ہے, دنیا کی محبت میں مغلوب ہو کے اس سے ہوا ہے, یہ منافق نہیں تھا, دنیا کی محبت کی وجہ سے پسیج گیا. اب نبی تو یہ فیصلہ کر سکتے تھے, ظاہر ہے کہ ان کو تو وحی کی تائید حاصل تھی. حضرت عمر نے بالکل صحیح رزلٹ نکالا ہے کہ جو نبی کے ساتھ غداری کرے وہ واجب القتل اور منافق ہے, لیکن نبی علیہ السلام نے کہا کہ مجھے وحی کے ذریعے اللہ نے بتایا یہ دنیا سے مغلوب ہو گیا, اس نے کیا ہے, اسلام کے ساتھ یہ مخلص ہے. اسی لیے بخاری میں حدیث ہے, حضرت عمر کہتے ہیں جب تک رسول اللہ ہمیں موجود تھے نا, ہم لوگوں کے دلوں کے اوپر بھی فیصلہ کرتے تھے کیونکہ اللہ وحی کے ذریعے بتاتا تھا. اب آسمان کا زمین سے رشتہ منقطع ہو گیا, اب جو ظاہر میں ہوگا نا اسی کے اوپر فتویٰ لگے گا. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے اندر یہ تھا جو اس نے غدار, یعنی یہ ابن ابی بلتا نے اگر حضرت عمر کے دور میں یہ کیا ہوتا تو ان کی گردن اترنی تھی, چاہے وہ بدری تھا اس نے نہیں تھا بچنا, کیونکہ کون بتاتا کہ یہ دنیا سے مغلوب ہوا ہے یا اس نے مسلمانوں کے ساتھ غداری کی ہے, سامنے تو غداری نظر آ رہی ہے نا. اچھا, اب اس حدیث سے امام بخاری نے ایک بڑا عجیب رزلٹ نکالا اور کمال کا کام کیا, انہوں نے اس کو چیپٹر کی ہیڈنگ میں ڈالا کہ اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو غلط فہمی کی بنا پر کافر کہہ دے تو وہ کہنے والا کافر نہیں ہوگا. یہی بات میں نے کر دی تھی کہ اگر کوئی شیعہ کسی صحابی کو کافر کہتا ہے اپنے علم کی وجہ سے تو وہ کافر نہیں ہوگا. انہوں نے کہا دیکھو جی اس نے تو کہہ دیا صحابہ کو, جو کافر کہے گا کافر نہیں ہوگا. اور امام بخاری نے کہا ہوا ہے, تمہارے بزرگوں نے بخاری بھی نہیں پڑھی ہوئی تھی, امام بخاری نے چیپٹر کی ایڈنگ میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی صحابی دوسرے صحابی کو کافر کہہ دے تاویل کی غلطی کی وجہ سے تو کفر نہیں لوٹے گا, حالانکہ حدیث ہے کہ جس نے کسی مسلمان کو کافر کہا وہ کافر ہو جائے گا. تو دیوبند نے انڈیا سے میرے خلاف فتویٰ نکالا, ان جاہلوں نے بخاری بھی نہیں پڑھی ہوئی, فضائل مار پارٹی. تو پھر ٹھیک ہے, مٹی پلید کروا لی نا مجھ سے, میں نے بخاری سے وہ نکال دیا, ہاں لگاؤ اب امام بخاری پہ فتویٰ. پیورلی علمی باتیں تھیں, میں پبلک میں لے کے آیا. اب ان کے لیے تو تکلیف ہوگی کیونکہ ان بچاروں کا علم سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے, بزرگ بابوں کے ماننے والے لوگ, ان کا قرآن و سنت سے کیا لینا دینا. تو وہ ساری کی ساری باتیں وہ کانٹیکسٹ کے ساتھ ہوتی ہیں. ہاں, میں حضرت ابوبکر عمر عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین کو صحابی مانتا ہوں, میں اگر انہیں کافر کہتا ہوں تو میں کافر ہو گیا کیونکہ میں انہیں مسلمان سمجھتا ہوں. اور جو تاویل کی بنا پر یا غلط روایتوں کے انڈر آ کے ڈسیو ہو گیا. اور یار لوگ توحید میں گمراہ ہو گئے ہیں, صحابہ کی عظمت تو بہت نیچے کی بات ہے, لوگ توحید میں گمراہ ہو گئے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کے بھی بابوں سے قبروں والوں سے مانگتے ہیں, نہیں مانگتے تو ہم ان کی اصلاح ہی کرتے ہیں نا. صحابہ کی گستاخی بڑی چیز ہے یا اللہ کی گستاخی یا رسول اللہ کی گستاخی؟ اللہ رسول کی گستاخی بڑی چیز ہے نا, لیکن ہم سمجھاتے ہیں نا لوگوں کو, بتاتے ہیں کہ بھئی یہ چیز یوں نہیں یوں ہے. میں نے کبھی ان چیزوں کے اوپر جو کفری عقائد ہیں ان کے اوپر کبھی بھی میں نے کسی فرقے کو کافر نہیں کہا, میں اس عقیدے کو کفریہ بتاتا ہوں کہ یہ عقیدہ کفری ہے. باقی جسے تاویل کی غلطی لگی ہے اس کی ہم نے اصلاح کی کوشش کرنی ہے. والد کی وراثت میں ملی ہوئی دکان سے چوری چھپے اولاد خرچ لے سکتی ہے؟ نہیں جی, چوری چھپے آپ نہیں لے سکتے. چوری چھپے صرف صحیح بخاری میں ہے. ابو سفیان کی شکایت کی ان کی بیوی نے کہ وہ خرچہ پورا نہیں دیتے, نبی علیہ السلام نے کہا کہ تم اس کی اجازت کے بغیر اس کے مال میں سے اتنا لے لیا کرو کہ تمہارا خرچہ چلے, کیونکہ خاوند کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کا خرچہ پورا کرے گا. بچوں پہ تو خرچہ اتنا ہی ہے کہ کھانا پینا کپڑے رہائش ان کو مل رہی ہے. اب بچوں نے کوئی ایکسٹرانڈ نہیں خرچے کر رہے ہیں, اس کے لیے ماں باپ کے پیسے چوری کرتے ہیں تو حرام کے مرتکب ہے, جنمیوں والا کام ہے. رفع الیدین کا سجدوں کے درمیان بھی ذکر ہے, لیکن آپ صرف رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد والا کرتے ہیں, سجدوں کے درمیان والے کا ذکر نہیں کرتے. یہ آپ کو کس نے کہہ دیا ذکر نہیں کرتے؟ میں نے ذکر کیا, میں تو کرتا بھی ہوں. چلو, میری ویڈیو ریکارڈ ہے, لوگوں سے باتیں سن کے تو نہ چڑھا کرے. یہ یعنی وہ دیوبندی بریلوی نہ پٹی بڑھا دیتے ہیں, جی ان کو کہے سجدوں والا بھی کرو. او بھائی کرتے ہیں, ترو گے کرو, نکلو باہر, بس بس نکل گئی ہوا. کرتے ہیں, کرو اب شروع کرو انبیو, کرتے ہیں ہم. چلو, تمہیں پتہ نہیں کڈی وڈی بلا اللہ نے تے چھٹی ہے. جب خالد بن ولید ایک قبیلے کچھ لوگوں کو فہمی کی وجہ سے قتل کرایا تو ان پر کاروائی کیوں نہیں ہوئی؟ بس وہ طویل کی غلطی کی وجہ سے ان سے ہوا. نبی الاسلام نے برل کہہ دیا تھا بخاری میں کہ میں خالد کے اس عمل سے بری ہوں اے اللہ, لیکن وہ جو لوگ قتل ہوئے تھے ان کا جو بلڈ منی تھا وہ نبی الاسلام نے خود دیا تھا. اگر زکات نبی الاسلام کے زمانے میں رائج ہو چکی تھی تو پھر غریب صحابہ موجود تھے. حالانکہ زکات کا مقصد غریبوں کی مدد, تو غریب کا یہ مطلب تو نہیں کہ غریب نے امیر ہو جانا ہے زکات لے کے, مطلب اس کی بیسک نیڈز پوری ہوں. یہ تو فرق ہمیشہ رہے گا. مجھے بتائیں اگر غریب دنیا سے ختم ہو جائیں تو آپ لوگ تو باہر ٹینٹوں میں بیٹھیں گے, کوئی مزدور ملے گا آپ کو مکان بنانے کے لیے؟ یہ بھی افغانیوں کو نکال رہے ہیں نا, پنجابیوں سے تو ایک سال میں اتنا وہ کھدائی والا کام نہیں ہونا جتنا وہ ایک دن میں کھود دیتے ہیں, لگ پتا جائے گا انہوں. تو یہ دنیا میں یہ والا فرق تو ہمیشہ رہنا ہے, سارے غریبوں نے امیر نہیں ہو جانا, یہ ذہن میں رکھیے گا. ہاں, بیسک نیڈ پوری ہوں گی کہ کوئی بھوکا مرے نا, اس کی بیسک نیڈ پوری ہو جائے, بس. امیر اور غریب کا فرق تو ہمیشہ رہے گا. یا رسول اللہ کہنا ٹھیک ہے, یا رسول اللہ مطلب خالی یا رسول اللہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کوئی چیز ہوگی نا, جس طرح درود شریف میں ہم پڑھتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ, بالکل درست ہے. یا رسول اللہ پہ عقیدہ میری ویڈیو تفصیلی ریکارڈ ہے. نماز میں ہم یا نبی اللہ پڑھتے ہیں السلام علیکم ایوہ النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, بالکل درست ہے. قبر رسول پر السلام علیکم یا رسول اللہ پڑھتے ہیں, بالکل درست ہے. آپ علیہ السلام سے محبت کے اظہار کے لیے لبائی کا یا رسول اللہ کہنا بالکل جائز ہے. یا رسول اللہ مدد نہیں آپ نے کہنا, ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا. رسولوں اور ولیوں کا واسطہ ڈال کر مانگنا, جی واسطہ نہیں ڈال کے مانگیں گے آپ, اللہ کے نیک بندوں سے دعا کروائیں گے, اس کو وسیلہ اور توسل کہا گیا. اس پہ میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں, وسیلے کے نام پر دھوکا. وسیلے کو ہم بھی مانتے ہیں. صحیح بخاری میں 1010 نمبر حدیث ہے, 1010 نمبر, کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب قحط پڑتا تو وہ دعا کرتے, اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا, اے اللہ پہلے پہلے ہم تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہو کر دعا مانگتے تھے, اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کر آئے ہیں ان کے وسیلے سے، یعنی وہ دعا کرواتے تھے، تو وسیلہ یہ ہے کہ کسی نیک بندے سے دعا کروانا جو آپ کے سامنے موجود ہے، باقی یہ کسی کی دھونس لگانا اللہ تعالیٰ کو اس طرح کا کوئی وسیلہ نہیں ہے جی. If یہ کیا لکھا ہے، پیرنٹ از انوالوڈ ان ایکسٹرا، اچھا جی جی، آپ بھائی ماں باپ کی جو بھی ایکٹیویٹی ہے، خواہ وہ یہ ایک ورسٹ کیس ہو جو آپ نے ذکر کیا ہے یا کوئی بھی، اس میں آپ نے صرف ان کو سمجھانا ہے، بس اس سے آگے نہیں جانا، زبردستی والا معاملہ تو آپ نہیں کر سکتے، لڑائی جھگڑا بھی نہیں کر سکتے، ایک طریقے سے سمجھا ہی سکتے ہیں، خوف خدا دلا سکتے ہیں، وہ آپ کی رعیت میں داخل نہیں ہے، رعیت میں آپ کی بیوی اور بچے ہیں بس. شیعہ حضرات کے مطابق بخاری میں حضرت موسیٰ کی توہین کی گئی ہے، اس حدیث کا مطلب بتائیں. یہ جو میری ایک پوڈ کاسٹ بھی اویس ربانی صاحب کے ساتھ ریکارڈ ہوئی تھی، اس میں میں نے اس سارے واقعات کو ڈسکس کیا، یہ اس طریقے سے نہیں ہے جیسے یہ کہتے ہیں. پہلے تو قرآن پہ آئے نا، قرآن میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کے حضرت ہارون کی داڑھی کھینچ لی. یہ بخاری میں لکھا ہوتا تو انہوں نے کہنا تھا دیکھیں جی کتنی توہین ہو گئی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی جو ہے وہ دوسرے نبی کی داڑھی کھینچے، ویسے یہ ہو سکتا ہے ایسے؟ ہم تو ایک دوسرے کی داڑھی کھینچنے کو غصے میں غلط سمجھتے ہیں. بھائی بشری تقاضا سا ہو گیا، اس طرح کے کئی بشری تقاضے قرآن میں انبیاء اکرام کے رپورٹ ہوئے میں. اب اس طرح کے جو بشری تقاضے ہیں ان کو بنیاد بنا کے یہ کہنا ان کی توہین ہو گئی ہے بالکل غلط ہے. تو وہ پوڈ کاسٹ میرا خیال انہوں نے ابھی اپلوڈ نہیں کی ہے، اس میں میں نے اس قسم کی ساری جو چیزیں تھیں وہ ڈسکس کی ہوئی ہیں. ویسے مختلف کیا صحیح بخاری 100% صحیح ہے، یہ میرا ایک کلپ ہے وہ دیکھ لیں، اس میں میں نے ان واقعات کو ڈسکس کیا. فی الوقت آپ کے لیے اتنی کافی ہے، قرآن میں لکھا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی کھینچی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں، جب وہ کوہ طور سے واپس آئے تو بچڑے کو رب جو مانا ہوا تھا جن لوگوں نے، کیونکہ ان کو وہ نائب بنا کے گئے تھے، تو ذرا اس کا بتائیں اس کا کیا کرنا ہے. تو یہ دیکھیں آئے بائے شائیں گی، تو پھر وہی بات کریں گے جو ہم کرتے ہیں کہ انسان ہے، بشری تقاضے ہیں، انسان ایسا ہو سکتا ہے. حضرت جبرائیل بشارت دے رہے ہیں حضرت مریم کو کہ آپ کو اور آپ کے بیٹے کو ہم جان والوں کے لیے نشانی بنانے والے ہیں، ابھی پرگنینسی ٹھہری نہیں ہے اس وقت آ کے بشارت دے رہا ہے. اور جب حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے ہیں اور حضرت مریم کیا کہہ رہی ہے، میں مر کے مٹی ہو جاتی اس دن سے پہلے کہ مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. ان کو تو خوشی کرنی چاہیے تھی کیونکہ حضرت جبرائیل نے بشارت دی تھی، تو یہ کیوں کہا بشری تقاضا، انسان تو بہرحال انسان ہے، وہ حالات اور واقعات کے زیر اثر تو آتا ہے، تو ہو جاتا ہے ایسے انسان کے ساتھ. آج کے دور میں عام آدمی دین کیسے سیکھے جبکہ فرقوں میں بہت زیادہ اشکال ہے؟ کوئی نہیں ہے جی اشکال، قرآن پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پتا چل جائے گا، بالکل قرآن اپنے عقائد و نظریات کے اندر کلیئر ہے، آپ کو فوراً پتا چل جائے گا یہ سارا فراڈ کر رہے ہیں. ایک ہفتے کی گیم ہے، سارا فراڈ آپ کو سمجھ آ جائے گا. سب سے پہلے عقیدوں سے شروع کریں نا. جو مولوی اپنی کتابوں کے انکاری ہیں، جب کتابوں میں گستاخیاں دکھائی جائیں تو ان کو کیسے جواب دیں؟ کوئی انکاری نہیں ہے، شیعہ کے علاوہ تو میں نے کوئی انکاری نہیں دیکھے، اسی لیے میں شیعہ کی گستاخیاں ہائی لائٹ بھی نہیں کرتا، مجھے پتا ہے کہ ان کے پاس بھاگنے کا راستہ ہے. وہ کہتے ہیں ہماری کتابیں نہیں، ہم نہیں مانتے ان کتابوں کو. وہ کہتے ہیں تو آپ لوگ مانتے ہو نا، ہم تو اصول الکافی کی روایتوں کو بھی جعلی سمجھتے ہیں بعض. تو مسئلہ آتا ہے اہل سنت کا، تو اہل سنت کوئی نہیں بھاگتے جی، بالکل نہیں بھاگتے کتابوں سے. ہم نے جو جو گستاخیاں ہائی لائٹ کی ہیں وہ مانتے ہیں، اس کا ثبوت ہے کہ انہوں نے مناظرے کیے ہوئے، بھاگ کیسے سکتے ہیں؟ ہاں کسی آپ کے گلی محلے کے کسی مولوی نے آپ سے جان چھڑانے کے لیے کہہ دیا میں نہیں مانتا، تو وہ اس نے جھوٹ بولا آپ کے ساتھ، وہ جھوٹ بولا اس نے. یہاں پہ کئی لوگ غصے میں آ کے کہتے ہیں جی اے بخاری مسلم کو ہم نہیں مانتے، اسی مولوی سے کہنا جمعے میں ذرا اناؤنسمنٹ کرو مجھے فتوا لکھ کے دے، فوراً بھاگ جائے گا، ویسے کر دے گا یہ بات کہ جی ہم نہیں مانتے بخاری کو. لیکن یہ وہ سٹیٹمنٹ ہے جس طرح پولیٹیکل لوگوں کی پبلک میں سٹیٹمنٹ اور ہوتی ہے، علیحدگی میں اور ہوتی ہے. تو یہ اس طرح کی دو نمبری کرتے ہیں وہ. کیا صدام حسین ایک نیک انسان تھا؟ نیک کہاں سے تھا میرے بھائی، قاتل تھا. ہزاروں مسلمانوں کا قاتل ہوں. جب زکوٰۃ ہوتی ہے سال کے آخر میں جمع کردہ مال پر تو ایڈوانس زکوٰۃ کا کیا مقصد ہے؟ یہ ایک جواز کی حد تک کہ آپ نکال سکتے ہیں نا. ایڈوانس سے مراد یعنی آپ نے اندازے سے ظاہرہ نکالی ہے نا, وہ تو حساب تو آپ نے اسی وقت ہی کرنا ہے. تو اگر زیادہ نکال دی ہوئی تو اس سے اگلے سال میں شفٹ کر دیں, اور اگر کم نکالی ہوئی ایڈوانس میں تو اور نکال دیجئے گا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک آسانی دی ہے آپ کو, اندازہ تو ہوتا ہے نا انسان کے پاس. ہاں جو مال بعد میں ایڈ ہو جائے گا اس کی اگر ایکسٹرا بنتی بھی تو آپ اور نکال دیجئے گا, اور اگر زکوٰۃ ہم نے زیادہ نکال دی ہے اور بنی کم تھی تو اس سے اگلے سال میں شفٹ کر دیں اسے. اس میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں. یہ تو آسانی اس لیے تھی کہ بعض اوقات کسی شخص کی زکوٰۃ کے مد میں پیسے ختم ہو گئے ہوتے ہیں اور اس کے پاس کوئی ضرورت مند آ جاتا ہے, تو بھائی ضرورت تو اب ہے نا اس کو, تو ٹھیک ہے تمہارے پاس اگر پیسے ہیں تو اس سے اگلے سال والی زکوٰۃ میں سے ایڈوانس نکال کے دے دو. آج کے دور میں کسی فرقے کی پیروی کرنی چاہیے؟ نہ آج کے دور میں نہ پہلے. قرآن و سنت کی پیروی کریں, ہماری پوری دعوت اسی کے اوپر ہے. ہم جو امت مسلمہ کے فوت شدگان ہیں ان کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں, ان کا کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ بالکل فائدہ ہوتا ہے. سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ آپ نے قرآن کا حکم پورا کیا, یہ آپ کے اوپر فرض کر دیا اللہ تعالیٰ نے. ربنا اغفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان. اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں بھی بخش دے, اور ہم سے پہلے جو ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے انہیں بخش دے. تو قرآن میں سورۃ الحشر کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے, قرآنی حکم پہ آپ عمل کرتے ہیں. پھر بخاری مسلم حدیث ہے, مسلمان کے مسلمان پہ پانچ حقوق ہیں, ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ جب وہ مر جائے تو آپ نے اس کا جنازہ پڑھنا ہے, تو جنازے میں آپ اس کے لیے دعا مانگتے ہیں, اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعا مانگتے ہیں. پھر ابو داؤد میں حدیث ہے, جب اپنے بھائی کو دفنا چکو تو قبر پر کھڑے ہو کر اس کے قبر کے سوالات میں استقامت کے لیے دعا مانگو, تو وہ آپ قبر پہ دعا مانگتے ہیں. پھر مسلم شریف میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام جب بھی قبرستان جاتے تو آپ دعا مانگتے اور صحابہ کو یہ تعلیم کرتے, السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین. تو یہ ان ساری چیزوں کا اسے فائدہ ہے. ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ ایک شخص کے مرنے کے بعد اس کے درجات بلند کیے گئے, نبی الاسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ دکھائی چیز, تو اس شخص نے پوچھا یا اللہ یہ میرا عمل نہیں تھا, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرے بیٹے نے دنیا میں تیرے لیے استغفار کی ہے, اس کی برکت سے میں نے تیرا یہ درجات بلند کر دیے. بالکل صحیح حدیث ہے. اس سال ثواب کے 10 طریقے میری آپ ویڈیو دیکھ لیں. بخاری میں حدیث ہے, سعد ابن عبادہ کہتے ہیں میں سفر پہ تھا, پیچھے سے میری ماں فوت ہو گئی, اب میں اس کی طرف سے اگر کوئی صدقہ اور خیرات کروں تو میری ماں کو فائدہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہوگا. تو انہوں نے ایک کنواں کھدوا دیا, اس کنویں کا نام پڑ گیا ام سعد کا کنواں, یعنی ماں کے مرنے کے بعد ان کے سال ثواب کے لیے کنواں کھدوا دیا. تو اس طرح کی کئی احادیث ہیں. اس سال ثواب کے 10 طریقے ویڈیو میں نے تفصیل سے ڈسکس کیے. نماز قضا ہونے کی صورت میں اگلی نماز سے پہلے پڑھنی ہوگی, کیا فرض پڑھنے کافی ہیں؟ جی فرض پڑھنے کافی ہوں گے, اور کوشش کریں اگلی نماز سے پہلے ہی پڑھیں تاکہ ترتیب نمازوں کی قائم رہے, پھر زندگی موت کا بھی نہیں پتا. بخاری مسلم میں حدیث ہے, کوئی شخص سویا رہ جائے یا بھول جائے تو جیسے ہی یاد آئے اسی وقت نماز پڑھ لے, اس کے لیے اس نماز کا ٹائم وہی ہے. اور پھر نبی علیہ السلام نے قرآن کی آیت تلاوت کی, وہ اقیم الصلاۃ لذکری, اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرنا. یہ حدیث جو ہے نا بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی, لیکن مسلم میں یہ کافی لمبی حدیث ہے کہ ایک سفر کے دوران اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رات کو مشورہ کیا, صحابہ کا مشورہ یہ تھا کہ رات کو آرام کر کے صبح اٹھ کے فجر پڑھیں گے. نبی الاسلام کو پتا تھا سفر ہے, آنکھ نہیں کھلے گی. بہرحال آپ نے صحابہ کا مشورہ مانا, حضرت بلال کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ مشرق کی طرف کھڑے ہو جائیں, اپنے اونٹ پہ بیٹھ کے مشرق کا رخ کر لیں, اور جیسے ہی صبح صادق شروع ہو تو ہمیں جگا دے. اللہ کا کرنا ہوا, وہ بھی سو گئے. اور جب سورج بلند ہوا تو نبی الاسلام کی آنکھ کھلی, پھر باقی صحابہ اٹھے, پھر نبی الاسلام نے کہا کہ پہلے تو یہاں سے نکلو نا, یہاں پہ تو شیطان کا غلبہ ہوا ہے. پھر آگے جا کے آپ نے اذان کہلوائی, پھر نماز پڑھائی, اور پھر آپ نے فرمایا جو شخص سویا رہ جائے یا بھول جائے, جیسے ہی اسے یاد آئے یا وہ جاگے وہ اسی وقت نماز پڑھ لے, اس کے لیے وہ نماز کا وقت ہے. اچھا سورج بلند ہے اور نبی اسلام نے جماعت سے فجر کی نماز پڑھائی ہے, لیکن اس کو روٹین نہیں بنا سکتا کہ میں روزانہ ہی مطلب اس ٹائم اٹھ کے نماز پڑھوں گا. یہ جو ہے نا کام غلط ہو جاتا ہے نا, پھر لوگ اور طرف چل پڑتے ہیں. یہ مجبورن والا معاملہ ہے. ایک بندہ روزانہ رات کو 2-2.5 بجے سوتا ہے اور وہ کہتا ہے نہیں میری فجر میں آنکھ نہیں کھلتی تو جلدی سونا, یہ کیا طریقہ ہوا؟ تو یہ ذہن میں رکھیے گا. دوسرا ایک اور مدنی پھول ملا اس واقعے سے کہ حضرت بلال کی وجہ سے سورج رکا نہیں ہے, سورج پھر بھی نکل آیا. وہ کوالی تہاڈی جیڑی ہے نا بزرگاں لی, وہ جالی نکلی. بالکل حضرت بلال بھی سوئے رہ گئے. ایمان اور یقین میں کیا فرق ہے؟ یقین تو موت سے پہلے نہیں آ سکتا, سیدھی سی بات ہے. وہ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ جو سورة الحجر کے اینڈ پہ آئے, تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ یقین تک پہنچو. یقین تو ظاہر ہے فزیکلی دیکھنے سے ہی چیزوں کا آتا ہے نا, اس سے پہلے ایمان بالغیب ہے, ٹھیک ہے, اور وہ الحمدللہ ہمارا ہے. آپ اس کو مثال سے سمجھ لیں کہ دور آگ جل رہی ہو تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں یہ آگ ہے, اور آج کل تو آرٹیفیشل بھی ہو جاتا ہے کہ وہ کلر اس طریقے سے وہ دھواں بھی نکلتا ہے, لیکن اگر کوئی شخص کوئلے کو ہاتھ لگا دے اور اس کا ہاتھ جل جائے تو پھر اسے یقین آ جاتا ہے. یہ یقین ہے جی, اس سے پہلے پہلے دھواں اٹھتا ہوئے جو دیکھ رہے ہیں یہ ایمان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے بعد دنیا کو دعوت تبلیغ کی کس کی ذمہ داری ہے؟ علماء کی, عوام کی؟ دونوں کی ہے جی. تم خیر امت اخرجت للناس, لیکن پرائمری ریسپانسبلٹی علماء کی ہے کہ وہ عوام کو سکھائیں گے, پھر عوام اپنے گھر والوں کو قریبی لوگوں کو سکھائے گی, اس طرح چلے گا. سب کی ذمہ داری, پوری امت ہے. میرا کاروبار ایسا ہے جس میں اشیاء کی قیمت ایک دم سے بہت بڑھ جاتی ہے جبکہ میں نے خریدی سستی ہوتی ہے, تو ایسے منافع کمانا جائز ہے؟ وہ آپ کا رائٹ ہے, کر سکتے ہیں, اس میں تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے, وہ آپ کا رائٹ ہے, بھلے آپ نے سستی بھی خریدی ہوئی ہے. مجھے بتائیں, میرے بھائی آج سے 20 سال پہلے تو 5-6 ہزار روپے تولا سونا تھا, اب جو اس وقت کسی نے 5-6 ہزار روپے تولا خریدا ہوا ہے, آج 2 لاکھ روپے تولا ہے, تو وہ کیا کہے گا میں 5 ہزار روپے تولا بیچوں گا؟ اس طرح تو نہیں ہوگا, یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہو سکتا ہے اسلام میں صرف بلیک مارکیٹنگ منع ہے, ذخیرہ اندوزی کرنا, کیا مارکیٹ سے سارے ہی آلو اٹھا لیں اور پھر اپنی مرضی سے بیچیں مہنگا کر کے, یہ زیادتی ہے. اوپن مارکیٹ ہو, ایک بندہ 100 روپے کلو آلو بیچ رہا ہے, دوسرا 1000 روپے کلو بیچ رہا ہے, اس کا بکنی کوئی نہیں, بیچے کہنے کتنا منافع, جتنا مرضی لو. اس کے اوپر چیک کیا ہے؟ چیک یہ ہے کہ بلیک مارکیٹنگ نہیں ہوگی, خود بخود چیک ہو جائے گا, یہ ہو ہی نہیں سکتا. منوپلی نہیں ہونی چاہیے, ذخیرہ اندوزی نہیں ہونی چاہیے. ایک بندہ سارے اڈے کی بسیں خرید لے اور اس کے بعد وہ اچانک جہلم سے لاہور کا کرایہ جو ہے وہ 10 ہزار روپیہ کر دے, یہ چیز اسلام میں حرام ہے. ہاں اس نے بس کھڑی کی ہوئی ہے, اس کے ساتھ باقی لوگوں نے بھی بسیں کھڑی کی ہوئی ہیں, کوئی 600 روپیہ کرایہ لے رہا ہے, کوئی 700 لے رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے جی میں 10 ہزار لوں گا, ٹھیک ہے لیتا رہے, تو اسلام میں اجازت ہے, لے سکتا ہے, بیٹھے گا نہیں کوئی تیرے ساتھ. ہاں اگر کوئی فیسلٹی ایسی دے رہا ہے کہ جو کوئی ایکسٹرا آرڈنری ہے تو لوگ زیادہ پیسے دینے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے, ڈائیو میں بھی تو لوگ سفر کر رہے ہیں نا. ایک ہی ٹرین کے اندر ایک پارلر کا ڈبا ہوتا ہے, ایک لوور اے سی کا ہوتا ہے, ایک اکانومی کلاس کا, تینوں کے ریٹ مختلف ہوتے ہیں, ٹرین ایک ہی جا رہی ہوتی ہے کیونکہ تینوں میں فیسلٹیز ڈفرنٹ ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ تینوں کا کرایہ ایک جیسا ہو. تو اسلام میں منافع کی کوئی حد نہیں ہے, جتنا مرضی لیں, صرف بلیک مارکیٹنگ نہ کریں. وہ جو کہا جاتا ہے نا جتنا مرضی لیں, وہ خود بخود مارکیٹ اسے کنٹرول کر دے گی, آپ بیچ ہی نہیں سکیں گے, کنٹرول ہو جائے گا. اور لاجیکلی بھی میں نے اکثر یہ بات کی ہے, ایک بندہ منڈی کے پاس آلو بیچ رہا ہے ریڑی لگا کے, اور وہ ریڑی کھڑا کرنے کا اس کا روز کا کرایہ 500 روپے ہے, اور دوسرا بندہ اسی کے پاس ایک دکان کرائے پہ لے کے آلو بیچ رہا ہے اور اس دکان کا کرایہ 20 ہزار روپے ہے, تو مجھے بتائیں دونوں ایک ریٹ پہ آلو کیسے بیچ سکتے ہیں؟ ریڈی والے کا تو خرچہ 500 روپے ہے, اس کا 20 ہزار روپے کرایہ, تو کتنا فرق ہوگا؟ کیا اللہ اور اس کے فرشتے ہر وقت نبی اسلام پر درود بھیجتے ہیں؟ اللہ تعالی کی طرف سے تو, اللہ تعالیٰ کو تو کوئی ایک کام دوسرے کام سے مشغول نہیں کرتا, جی ہر وقت درود پہنچ رہا ہے. اللہ کا درود یہ ہے کہ میں نے اپنے نبی کے اتنے درجات بلند کیے, اور فرشتوں اور ہمارا درود یہ ہے کہ اے اللہ تو اپنے نبی پر اتنی رحمتیں نازل فرما, ان کے درجات بلند کر. ہم تو دعا کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سنو دارمی میں حدیث ہے نا, روزانہ 70,000 فرشتے صبح کے وقت قبر رسول پہ حاضر ہوتے ہیں اور 70,000 شام کے وقت, اور یہ قیامت تک سلسلہ جاری رہے گا, اور کسی فرشتے کی دوبارہ باری نہیں آئے گی, ایک بار حاضری لگے گی صرف. اللہ نے دن کو رزق مانے اور رات سونے کے لیے بنائی. جی عموماً یہی ہے, ہمارے ملک میں کاروبار آدھے دن گزرنے کے بعد شروع ہوتا ہے. بالکل غلط ہے جی, پتہ نہیں کن سے انہوں نے لے لیا ہوا ہے. گورے تو مغرب تک صاحب کچھ کنکلوڈ کر بیٹھے ہوتے ہیں. یہ جی یعنی یہ سب کانٹیننٹ کے معاشرے کے ہی مسئلے ہیں, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. گورنمنٹ کا کام ہے کہ صبح کے وقت دکانیں کھلیں. ملیشیا کے اندر ہمارے ارشاد بھائی رہے ہیں, یہ بتاتے ہیں کہ فجر کے وقت لوگ اس طرح کیڑیوں کی طرح سڑکوں پہ آ جاتے ہیں, جیسے جمعے کی نماز کے بعد یہاں سے لوگ باہر نکل رہے ہوتے ہیں. فجر کے وقت اس طرح لوگ جا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ فجر کے فوراً بعد کاروبار زندگی شروع ہو جاتا ہے سکول کی ٹائمنگ میں. اور یہی ہونا چاہیے یار, زور تک سارے معاملات ختم ہو جانے چاہیے, دفاتر کے اور یہ سب کچھ. ہاں جو چاند ایک دکانیں ہیں ٹھیک ہے, مغرب تک کھلی رہے, ساری کھلی رہیں گی نا. نیٹ تو اتنا ہی ٹائم ہے نا, دن کو اگر 2-2:30 بجے یا 12-12:30 دکان کھلتی ہے اور رات کو 12-1 بجے بند کرتے ہیں, وہی صبح کھول لیں 7 بجے, شام کو 7 بجے بند کر لیں, اینڈ تو 12 گھنٹے. یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے نا. انسان گناہ کرتا ہے اور اس پر اللہ سے معافی بھی مانگتا ہے, لیکن دل میں ایک خوف رہتا ہے. جی خوف رہنا چاہیے, یہ ایمان کی علامت ہے. وہم نہیں خوف, ڈرتے رہنا چاہیے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مومن کے لیے چھوٹا سا گناہ بھی ایسا ہے گویا اس کے سر پہ کسی نے پہاڑ لا کے رکھ دیا, اور منافق کے لیے بڑے سے بڑا گناہ بھی ایسا ہے کہ جیسا ناک پہ مکھی تھی اور اس نے یوں کر کے اڑا دی, بس اس سے زیادہ وہ باردر نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے تو اپنے نیک بندوں کی نشانی بتائی ہے کہ وہ خوف اور تما سے اپنے رب کو پکارتے ہیں. جنت کی لالچ بھی ہے اور آخرت کا خوف بھی ہے. نیک بندوں کی نشانی بتائی گئی نا, ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. اے رب ہمارے ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے. یہ جہنم کا عذاب تو ہمارے گلے کا پھندا بن چکا ہے, ہر وقت لٹکتی ہوئی تلوار ہے. تو یہ تو اچھی بات ہے. باقی لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا. جب آپ نے توبہ کی تو یہ آپ یقین رکھیں, یہ اللہ کا وعدہ ہے سورۃ الفرقان میں, ہم گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے. اور کن گناہوں کو؟ شرک, قتل ناحق اور بدکاری, تین گناہوں کا ذکر کر کے کہا اس سے بھی کوئی توبہ کر لے ہم نہ صرف معاف کریں گے بلکہ گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. تو یہ اللہ پہ یقین رکھنا ہے, باقی ڈرتے رہنا ہے کہ توبہ ٹوٹ نہ جائے, آمدہ یہ غلطی نہ ہو. وہ تو اسی طریقے سے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے, تو یہ قید خانے میں زندگی گزارنی ہے. اگر کسی کے زکوٰۃ کے پیسے لے کر رکھے ہیں تو اس پر کیا کرنا ہے؟ کیا یہ سوال ہے یار, کیا مطلب ہے اس سوال کا؟ کھا لیے میرا نے دماغ اس پاس نہیں گیا کہ اے بھی کام کو پا سکتا ہے, میں نے تو رکھا ہے پڑھ لیا اسے. اگر کسی کے زکات کے پیسے لے کر کھا لیے ہیں تو اس پر کیا کرنا چاہیے؟ واپس کر دیں, اور کیا کرنا چاہیے؟ اور اگر وہ آپ خود ضرورت مند تھے اور آپ نے یہ استعمال کر لیے تو جس کے استعمال کیے اسے بتا دیں کہ بھائی میں نے ادھر تو نہیں پوچھا, میں خود ضرورت مند تھا میں نے رکھ لیے. پھر سائیں آپ پوچھیں گے تھانوں, میرا کیا لینا دینا ہے, میرے کھا دے جے. کسی گیم کو کھیلنے میں دونوں ٹیموں میں اگر جوا لگتا ہے اور میں صرف گیم کھیلتا ہوں تو جوا نہیں لگاتا, آپ بالکل مجرم ہیں بیچ میں. دیکھو پوچھنے والی بات ہے, انڈے پولے بن کے سیڈ تے ہو گئے ہو. یہ تو بالکل واضح ہے, وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. یہ تو آپ کا اختیار تھا نا, آپ لادہ ہو سکتے تھے, لادہ ہو. ابھی بلکہ مجھے بڑی خوشی ہوئی, تین چار دن پہلے غامدی صاحب سے وہ حسن الیاس بھائی نے نا کوشچن پوچھا کہ یہ جو یوٹیوب میں مونیٹائزیشن کی کمائی ہے جو ویڈیو ایڈز چلتے ہیں, غامدی صاحب نے کہا بالکل حرام ہے, یہ تو غلط ہے. اس نے بڑی کوشش کی. اب وہ غامدی صاحب کو تو میں بتاؤں گا نا کہ اس نے آپ کی ساری ویڈیوز پہ ویڈیو ایڈ چلائے ہوئے. اس نے بڑی گھیر گار کی کوشش, اس نے کہا بھائی آپ کون سی بات کر رہے ہیں, ایک چیز غلط ہے, آپ نہیں کر سکتے. یعنی مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ یار دیکھیں ایک طرف مولوی داڑیوں پگڑیوں والے ان کو شرم نہیں آتی, وہ بےہودہ عورتوں کا ناچ گانا ان کی ویڈیوز پہ چلتا ہے اور ویڈیو کا عنوان ہوتا ہے ایجاب کا شرعی طریقہ, اور اس کو یورپ اور امریکہ میں آپ کلک کرتے ہیں تو اس میں ناچتی ہوئی ایک بے پردہ عورت سامنے آ جاتی ہے. یہ اسلام کی خدمت ہو رہی ہے. تم لوگ بڑے آرتھوڈاکس مسلمان اپنے آپ کو ایک فنڈامنٹلی سمجھتے تھے اور غامدی کو کہتے تھے لبرل ہے, اس جیسے لبرل مسلمان کو بھی بقول آپ کے اسے بھی خوف خدا ہے. اس نے کہا بھائی یہ کون سی بات تم کر رہے ہو, اسلام میں کیسے اس کی کمائی حلال ہو سکتی ہے. انہی مولویوں سے کہو کہ انہی عورتوں کو اپنے گھر میں بلا کے ناچ گانا کرواؤ, اس کی ویڈیو بناؤ اور اس ویڈیو کو بیچ کے کھاؤ, تو کہیں گے توبہ توبہ توبہ, تو وہی تو کر رہے ہو تم لوگ. قرآن مجید میں دین مکمل ہونے والی آیت کب نازل ہوئی؟ یہ بخاری مسلم میں آتا ہے, یوم عرفہ کے دن نازل ہوئی تھی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس کے بعد بھی قرآن کا کچھ حصہ نازل ہوا ہے لیکن جو شرعی احکام یہاں فائنل ہو چکے ہوئے تھے, تو وہ یوم عرفہ کو نازل ہوئی. وہ بخاری مسلم میں ایک یہودی آ کے حضرت عمر سے کہتا ہے کہ آپ کی کتاب میں ایک آیت ایسی ہے جو ہم پہ نازل ہوتی تو ہم تو اسے عید کا دن بناتے. تو آپ نے پوچھا کون سی آیت, تو اس نے کہا یہ والی آیت الیوم اکملت لکم دینکم. تو حضرت عمر نے کہا کہ ہمیں خوب پتہ ہے کہ یہ کس دن نازل ہوئی تھی, وہ عیدی کا دن تھا, یوم عرفہ کا دن تھا, جمعے کا دن تھا. اور ابن عباس کی حدیث جو ترمذی میں ہے اس میں تو الفاظ ہیں جب ان کو ایک یہودی آ کے یہی بات کرتا ہے وہ کہتے ہیں ہم تو آلریڈی اس دن دو عیدیں منا رہے تھے, ایک یوم عرفہ اور دوسرا جمعہ. بوڑھیا کے کوڑا پھینکنے والے واقعے کی روایت ثابت. یہ دیکھیں جو علماء اسے ضعیف کہہ رہے ہیں نا وہ اپنے ایجنڈے کے اوپر ہیں, ان کے نزدیک تو ضعیف حدیث بھی صحیح ہوتی ہے. یعنی ایک بریلوی عالم کا کیا لینا دینا اس کے ساتھ کہ یہ واقعہ ضعیف ہے یا صحیح ہے. جو بابوں کے جھوٹے واقعات کو دین کہہ کے بیان کر رہے ہیں انہیں ان واقعات سے کیا لینا دینا کہ وہ صحیح اور ضعیف کا فرق کریں. یہ تو ہمارے مسئلے ہیں نا, تو باقی اصول محدثین پہ ثابت نہیں ہے, نہ یہ ثابت ہے اور وہ روایت بھی بالکل جعلی ہے. من سبا نبی فقتلوہ, جعلی روایت ہے, اس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہے. لو سامو دو چیزاں میں دستی ہیں نال. اگر نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے تو پھر پولیس رات کی ازمائش سے کیوں گزرنا پڑے گا جنتی آدمی کو؟ بھئی اللہ کی مرضی, ول آف گاڈ ہے. یہ تو کئی ایک ازمائشیں اللہ تعالی نے رکھی ہوئی ہیں, اتنی سوکھی جنت مل جانی ہے, قدر تو تبھی آئے گی نا. باقی اللہ تعالیٰ نجات دے دے گا, آہستہ آہستہ اس کو یہ پتا چل جائے گا کہ میں صحیح پاسے ٹور پہ ہوں. اس کی پریشانی کا وہ لیول نہیں ہوگا جو باقیوں کا ہے. جیسے جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی قبرستان جاتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی. تو لوگوں نے کہا کہ آپ یعنی قبر کے ذکر سے ان چیزوں سے اتنا زیادہ کیوں اس کیفیت میں چلے جاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں نے نبی علیہ السلام سے سنا تھا کہ قبر آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے, جس کی یہ منزل آسان ہوئی اس کی اگلی آسان ہو جائے گی, اور جو ادھر پھنس گیا وہ آگے پھنستا چلا جائے گا. تو نامہ مال تو بہت بعد کی بات ہے, جس کو قبر میں ریلیف ہو گیا نا اس سے یہ پتا چل جائے گا کہ میرا اب معاملہ جا رہا ہے اب صحیح ڈائریکشن میں. لیکن ظاہر ہے وہ ہر سٹیپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ازمائش تو رکھی ہوئی ہے نا. مومن تو دنیا میں بھی ڈرتا رہتا ہے تو آخرت میں بھی ہر سٹیپ کے اوپر الٹیمیٹلی انشاءاللہ کامیابی ہوگی. وہ تو انبیاء اکرام بھی نفسی نفسی کر رہے ہوں گے. مرنے کے بعد جب قبر میں انسان کو عذاب دیا جائے گا تو پھر روز قیامت انسان کو اس چیز کا عذاب دیا جائے گا. یہ تو پہلی قسط ہے نا, بلکہ پہلی بھی نہیں تیسری قسط ہے قبر والی. دنیا میں بھی عذاب ہے. عذاب قبر کے اوپر میں نے دو لیکچر دیے, 10 آیات قرآن سے بتائی ہیں اور 10 احادیث, 17 احادیث بخاری مسلم سے. مسئلہ 117A اور 117B کہ عذاب کی چار قسطیں ہیں. ایک دنیا کی زندگی میں سورہ سجدہ میں آیا کہ ہم دنیا میں عذاب دیں گے تاکہ تم ہماری طرف پلٹ آؤ. دوسری قسط بھی قرآن میں آئی ہے سورہ النساء میں، سورۃ الانام میں اور باقی صورتوں میں کہ موت کے وقت فرشتے ان کے منہ اور پیٹھوں کے اوپر ہتھوڑے ماریں گے، نکالو اپنی جانیں. موت کے وقت بھی عذاب آئے گا اللہ کا، بولے اعوذ باللہ تعالی. تیسرا عذاب برزخ کا ہے جسے آپ عذاب قبر کہہ لیں، بیسیکلی وہ برزخ ہے. وہ قبر بھی ہو سکتی ہے، وہ سمندر میں غرق ہونا بھی ہو سکتا ہے، وہ ہوا میں راک کا بکھرنا بھی ہو سکتا ہے، وہ شیر کا پیٹ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی جگہ برزخ. وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، سورۃ المؤمنون آیت نمبر 100. ان کے من سے لے کر اٹھائے جانے والے دن تک برزخ ہے، انسین بیریئر. اور چوتھا عذاب ہے آخرت کا، وہ فائنل قسط ہے. جو لوگ آپ کے لہجے پر اعتراض کرتے ہیں ان کو کیا جواب دیں؟ میری طرف سے کسی کو کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو پاس بٹھایا ان کو دفاع کرو انجینئر نو. اے تسی آپ پڑھو 2812 آپ پڑھو انجینئر دی ایسی تیسی جنہوں تکلیف ان سائڈ دیں ان کو یار چھوڑو. اے تسی آپ پڑھو قرآن چ لکھا ہوا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو پھر آپ نے اس کا چہرہ بھی دیکھنا ہے، اس کو اللہ پہ بھی اتنا ہی غصہ آئے گا، رسول اللہ پہ بھی اتنا ہی غصہ آئے گا جتنا انجینئر صاحب پہ آتا ہے. تو بس آپ کو پھر جواب اپنی بات کا مل جائے گا، ٹھیک ہو گیا. سورہ نے سور نہیں کہنا. حضرت آدم علیہ السلام کس قوم پر نبی تھے اور حوا کا نام ہے قرآن سے ملتا ہے؟ نہیں قرآن میں تو ظاہر ہے نہیں موجود، قرآن میں تو ایک ہی عورت کا نام آیا مریم، باقی تو اس طرح ہی آیا کہ بیوی، لوط کی عورت، نوح کی عورت، باقی احادیث میں ذکر موجود ہے. قوم کیا ظاہر ہے کہ وہ اپنی اولاد وہیں سے سارا سلسلہ سٹارٹ ہوا ہے، انہی کے لیے تھے وہ پیغمبر. بخاری کے مطابق زکوٰۃ کی طرح نماز بھی حق اسلام میں شامل ہے اور اس کا ادا کرنے والوں کے خلاف تلوار اٹھا سکتے ہیں. جی بالکل اٹھا سکتے ہیں، لیکن جنہوں نے تلوار اٹھانی ہے وہ خود نماز کو نہیں پڑھتے، آپ نے نہیں اٹھانی، یہ حکومت وقت کا کام ہے، اس کے کرنے کا کام ہے، آپ کے کرنے کا کام نہیں. نہ آپ نے زکوٰۃ کے لیے تلوار اٹھانی ہے، نہ آپ نے نماز کے لیے اٹھانی ہے، یہ تو بالکل واضح ہے. صحابہ کرام نے جو قتال کیے ہیں ان میں سے اگر اذان کی آواز آ جاتی تھی کہیں سے نماز کی تو پھر قتال نہیں کرتے تھے. یتیم پوتے کا دادا کی وراثت میں حصہ کیوں نہیں ہے؟ اس سے بڑی چیز اللہ نے رکھ دی ہے نا، وہ دادا جو ہے وہ اپنے پوتے کے لیے وصیت کر دے، حبا بھی کر سکتا ہے، اس سے زیادہ مال دے سکتا ہے. دے وراثت کے قوانین پہ میری ویڈیو دیکھ لیں. یار یہ انگریزی میں کیوں لکھتے ہیں؟ مجھے نہیں سمجھ آتی آپ لوگوں کی انگریزی. اف سم ون گیوز سلام ڈیورنگ نماز شوڈ وی آنسر؟ نہیں آپ نے آنسر نہیں کرنا، صرف ہاتھ کے اشارے سے جواب دینا ہے. وہ بدعود میں حدیث موجود ہے کہ ہاتھ کے اشارے سے بس جواب دینا ہے، زبان سے نہیں دینا. اس پہ تفصیلی ویڈیو ہے میری. نوافل بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ آدھا ثواب ملے گا، جائز ہے. بر نوافل پڑھ سکتے ہیں، سواری پہ بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں. نوافل کے لیے استقبال قبلہ بھی ضروری نہیں ہے. شلوار اور بغیر بازو کے بنیان میں نماز ہو جاتی ہے. بغیر بازو سے مراد اگر تو یہ ہے جو ٹی شرٹ ہے، یعنی شولڈر سے نیچے نیچے، پھر تو ہو جائے گی. لیکن اگر اس سے مراد آپ بنیان لے رہے ہیں تو وہ نماز نہیں ہوگی. وہ بخاری میں حدیث ہے، کوئی شخص اس حال میں نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھے پہ کوئی چیز نہ ہو. تو کندھے کور ہونا یہاں تک ضروری ہے. ہاں اگر بالکل ہی کوئی کسی کے پاس کپڑے کوئی نہیں ہے، یہ تو ہی نہیں ہوگا اس طرح، وہ تو پھر معاملہ ایک الگ ہے. باقی عام حالت میں مرد کے لیے کندھوں کا ڈھانپا ہونا ضروری ہے. اور جو لوگ یہ حج عمرے پہ بھی جاتے ہیں، وہاں پہ بھی اگر وہ عمرے کے پہلے تین چکر جو آپ رمل کرتے ہیں جس میں آپ نے دایاں کندھا کھلا رکھنا ہوتا ہے، اس میں اگر نماز کا وقت آ جائے، آپ کو پتا ہے پھر طواف تو رک جاتا ہے، اس میں پھر وہ جس نے وہ رمل کے لیے وہ چادر نیچے سے گزاری ہوئی ہے تو وہ بھی چادر باہر نکالے گا اور چادر اوپر سے لے گا، ورنہ نماز نہیں اس کی ہوگی. یہ ذہن میں رکھے گا. اور لوگ اسی طریقے سے وہ ننگے کندھے کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. نہیں, اس وقت پھر آپ نے, پھر جب آپ طواف شروع کریں دوبارہ سے اس کو نیچے کر لیں, وہ بھی پہلے تین چکروں میں ہوتا ہے. ادر وائز آپ نے کندھے کے اوپر کپڑا لازمی رکھنا ہے. تو ٹی شرٹ جو ہے نا وہ چونکہ کندھے کو کور کرتی ہے تو ٹی شرٹ میں نماز درست ہے. کونی ننگی ہے کوئی مسئلہ نہیں, یہاں تک بھی یہ میں مرد کے لیے بات کر رہا ہوں, عورت کے لیے نہیں. عورت کا تو سر بھی اگر ننگا ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. بوڑھے والدین کو چھوڑ کر بیرون ملک روزی کمانے کے لیے جانا چاہیے؟ جی والدین کی تو خواہش یہی ہوتی ہے, بس آپ کو نماز پڑھنے کے لیے یا اور دیدی کاموں کے لیے نہیں جانے دیتے. یہ پتا چل جائے کہ بچے کا ویزا لگ گیا ہے تو وہ تو دعائیں دے کے رخصت کرتے ہیں. تو یہ ہر بندے نے اپنی سچویشن خود دیکھنی ہے. اگر ان کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے تو پھر تو آپ کو بالکل نہیں جانا چاہیے, وہ آپ کی ذمہ داری ہے. یا آپ کسی ایسے بندے کے حوالے کر کے جائیں کہ آپ پیسے کے ذریعے اس چیز کو مینج کر سکیں. یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے میرے بھائی. کوئی نہ کوئی ذمہ داری, یعنی الٹیمیٹلی ذمہ داری ہے وہ آپ کی ماں باپ, آپ کی بیوی کی نہیں لیکن آپ کی ذمہ داری تو ہے. سیدھی سی بات ہے. اگر یونیورسٹی کا طالب علم دین سیکھنا چاہے تو آپ کے لیکچر کہاں سے ملیں گے؟ ترتیب سے رکھے ہوئے یوٹیوب چینل کے اوپر. یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے تو اسے یہ بھی پتا ہوگا کہ یوٹیوب چینل کیسے بنا ہوتا ہے. اس میں پلے لسٹ بنی ہوئی ہوتی ہیں, قرآن کی تفسیر کلاس کی پلے لسٹ لادہ سے بنی ہے, اختلافی مسائل کی لادہ سے بنی ہوئی ہے, کرنٹ افیئر کی لادہ سے بنی ہوئی ہے, سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر لادہ سے بنی ہوئی ہے, سوشل ایشوز کے اوپر لادہ سے بنی ہوئی ہے. تو اس طریقے سے قرآن کی تفسیر سے شروع کرے جی. وہ یہ مارٹگیج لکھا ہوا, مارٹگیج اسپیلنگ تو میرج میں پڑھا گیا سی, شکر ہے میں پہلے پڑھ لیا. مارٹگیج اگر اسلامک بینک کے تھرو ہو تو حلال ہے, بس نان اسلامک بینک کے تھرو نہیں ہے. پروسیجر وہ درست ہے لیکن صرف اسلامک بینک کے تھرو کریں. مہربانی فرما کر دعا اور تقدیر کی وضاحت کر دیں. کیا دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے؟ جی بدل جاتی ہے, لیکن یہ تقدیر کا بدلا جانا بھی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر یہ دعا کرے گا تو میں اس کے ساتھ یہ معاملہ کر دوں گا. بخاری مسلم میں حدیث ہے, جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق کشادہ کر دیا جائے اور اس کی عمر دراز کر دی جائے, دو میجر چیزیں, رزق کشادہ ہو جائے اور عمر دراز ہو جائے, تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے. یعنی کہ ہاں خالی تھپکیاں نہیں, یعنی رشتہ داروں پہ مال خرچ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں بھی برکت دے گا اور اس کی عمر بھی دراز کر دے گا. تو یہ بھی تقدیر کا حصہ ہے, جو کرے گا اس کے ساتھ ایسا ہو جائے گا, جو نہیں کرے گا اس کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا. جو الٹیمیٹ تقدیر ہے نا وہ کوئی دعا نہیں بدل سکتی, ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا. وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے, وہ آ کے رہنی ہے. البتہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے دعا کے ساتھ مشروط کر دی ہے کہ میں دعا کی برکت سے بدل دوں گا, وہ بدل دے گا. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, جو شخص یہ چاہتا ہے کہ مصیبت اور پریشانی میں اللہ اس کی دعا سن لے تو جب وہ آسودہ حال ہو اس وقت بھی اللہ کو یاد کیا کرے اور بہت زیادہ دعائیں مانگا کرے. اور ایک اور حدیث ہے ترمذی میں اور مسند احمد کے اندر, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دعا کبھی بھی رد نہیں جاتی, یا جو کچھ مانگا وہ تمہیں دے دیا جائے گا یا اس کے بدلے کوئی تمہاری مصیبت ٹال دی جائے گی یا اس سے بہتر کوئی نعم البدل دے دیا جائے گا, وہ تو اللہ کو پتا ہے نا, یا پھر وہ دعا قیامت کے دن سٹور کر دی جائے گی اور وہ نیکیوں کی شکل میں آخرت میں ملے گی. یعنی دعا رد ہوتی نہیں ہے. دعا قبول ہونا یہ نہیں ہے کہ جو آپ مانگ رہے ہیں اگزیکٹلی وہی آپ کو ملے. میں نے 2002 میں غلاف کعبہ پکڑ کے کہا تھا یا اللہ منو بریلوی ماری, تو شکر ہے نہیں قبول ہوئی. مجھے تو کہنا چاہیے تھا یا اللہ مجھے مسلمان ماری, بجائے یہ کہ میں بریلوی دیوبندی اہل حدیث کہہ کے اپنے آپ کو کرتا. تو دعاؤں کا قبول نہ ہونا بھی بہت بڑی اللہ تعالی کی رحمت ہے. تو دعا آپ کریں, اس کے بعد اللہ پہ معاملہ چھوڑیں, اللہ جو آپ کے لیے بہتری کرے. کیا پی سی کارڈ بیچنا جائز ہے؟ حرام ہے جی, آپ کی وہ انجینئرنگ کونسل والے کینسل کر دیں گے ممبرشپ بھی. غلط ہے, دو نمبری ہے, فراڈ ہے. شیعہ سنی کے نکاح میں جو کف ہے, کف کیا ہوتا ہے؟ ہم پلہ. اس میں صرف ایک عقیدے کا ہونا نہیں ہے, تعلیم بھی باقی چیزیں بھی, کف میں تو سب کچھ آتا ہے بھائی. تو اور اگر پڑھے لکھے سنی شیعہ ہیں تو دنیاوی تعلیم تو ایک ایسی چیز ہے جو سارے پرابلمز ختم کر دیتی ہے آپ کی، سارا امیر غریب کا فرق ختم کر دیتی ہے، فرقوں کا فرق ختم کر دیتی ہے، ٹالرنس آ جاتی ہے انسان میں. تو کف سے مراد ہے ہم پلہ، یعنی یہ بڑا ظلم ہے کہ ایک امیر بچی کو ایک جھونپڑی میں بیاہ کے اس کا باپ بھیج دے، غلط بات ہے، وہ اس کے لیے ڈیزائن ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ ظلم کرنے والی بات ہے. تو ہم پلہ لوگوں میں شادی کی جائے، تعلیم کے اعتبار سے بھی، خاندان کے اعتبار سے بھی آخری درجے میں کوشش کریں. لیکن یہ کہنا کہ ایک خاندان کی دوسرے میں شادی ہو نہیں سکتی، یہ بات غلط ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. تعلیم یافتہ لوگ مختلف خاندانوں سے تعلق رکھتے ہوں، اچھی زندگی آپس میں گزار سکتے ہیں، کیونکہ ان کا وہ کف والا پہلو ڈومیننٹ ہو جاتا ہے کہ تعلیم کی وجہ سے ایک دوسرے کو وہ اچھے طریقے سے سمجھ لیتے ہیں، بھلے ایک جو ہے وہ ارائی ہو دوسرا جٹ ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر ارائی بھی ان پڑھ تو جٹ بھی ان پڑھ، پھر نہیں جی رشتہ نبھتا، پھر اور جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. تو اس میں پھر کہا گیا کف میں شادی کرنی ہے تاکہ عادتیں ملتی جلتی ہوں، ماحول ایک جیسا ہو، یہ بڑا فرق پڑتا ہے. تو یہ ایک سجیشن کے طور کے اوپر ہے. رے جی آپ کا پورا یہ تھدا اللہ کے فضل سے میں نے ختم کر دیا. آپ میں سے اگر کسی نے کوئی پرچی آگے بھیجی اور میں نے نہیں پڑھی، اور وہ ممبر پہ بیٹھنے سے پہلے، کیونکہ ممبر پہ بیٹھنے کے بعد تو فرشتے بھی رجسٹر بند کر دیتے ہیں، تو یعنی رجسٹر بند ہونے سے پہلے اگر کسی کی پرچی میں نے نہ پڑھی ہو تو وہ مجھ سے ہاتھ کھڑا کر کے پوچھ سکتا ہے کہ آپ نے میری پرچی نہیں پڑھی. نہیں ہے جی. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفیته منا فتوفه علی الایمان. اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما. جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما، خصوص بالخصوص فلسطین کے مسلمان، کشمیر کے مسلمان، انڈیا، چائنا، افغانستان، یمن، عراق، شام، پاکستان، جہاں کہیں مسلمان کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، اے اللہ یا کافروں کے خلاف برسرے پیکار ہیں، غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما. اے اللہ حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول منظور فرما، حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتے دار فوت ہو چکے مغفرت فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلیہ عطا فرما. یہ تمام دعائیں تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما. ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.